توفیق ایسی عطا یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمن صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیۃ المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نا شریف سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے تو جو چاہے ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لا تیرا لِلَّهِ خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 19ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو کہ حاضرین کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین تک بھی پہنچ رہا ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب بنے, آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہوں گا. کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی وغیرہ سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, فرش پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بندگائی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جن کے جو دو زانو یعنی تحیات نماز میں پڑھتے ہیں اس کیفیت میں نہیں ہے وہ ہو جائے جب تک, پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مگر مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں, پھر جب تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو پھر دو زانو. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادا سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا, اپنے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھائی لیتا ہوں. آپ بھی اس میں غور کیجئے, آپ کے لیے بھی ہوں گی بعض نیتیں. پارہ چودہ سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیتوں کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, دین اعلی کا دورہ ورا, نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ, جامعہ المدینہ, دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھی جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی رکھوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. کہکا لگانے اور لگوانے سے اجتناب کروں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا علم یا لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. نیز اس کے بعد صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید اسال ثواب برائے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین و کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین. ایصال ثواب برائے جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، امام اہل سنت اعلی حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین کریمین، عزیز و رشتہ دار اور ہم سب کے عزیز و رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہوئے، خصوصاً دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگی پیش کرنے والے، یعنی وقف مدینہ 25 ماہ کا، 12 ماہ کا مدنی سفر کرنے والے مدنی قافلے میں، ہر مہینے پابندی سے 3 دن کا سفر کرنے والے، ہر ماہ پابندی کے ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے پابندی سے جمع کروانے والے اور والیاں اور مدنی برقعہ پہننے والیاں، آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور خصوصاً ہمارے کرم فرما مخدوم و محترم حافظ رمضان چشتی عرف ملنگ بابا، یہ بھی حالی بیچارے فوت ہوئے چند روز پہلے، حیدرآباد میں ہوا کرتے تھے اور ہماری بہت شفقت فرماتے تھے دعوت اسلامی والوں پر. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو غری کی رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ٹیلی فون کا نمبر تو میں حاصل نہیں کر سکا، کوشش کی، اب یہ مدنی چینل کے ذریعے ان کے عزیزوں سے تعزیت کیے لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے. آپ سب صبر کیجئے، ہمت رکھیے اور اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم دین حاصل کیجئے اور خوب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھویں مچائیے. اور ان کے اصال ثواب کے لیے ان کے اولاد اور ان کے عقیدت مندوں سے مدنی التجا ہے کہ کوئی 30 دن کے، 12 دن کے خصوصی مدنی قافلوں کا اہتمام کر کے مجھے اطلاع کریں گے، میرا بھی دل خوش ہوگا. سفر کریں ملنگ بابا کے اصال ثواب کے لیے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ برف پڑی ہوئی ہے, آپ نے یہ تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بارش کا جو پانی ہے وہ اس کو شفا ہے, اس کو جمع کیا جائے اور پیا جائے تو اس کی برکتیں ملتی ہیں, تو کیا اگر اس برف کو بھی پگھلا کے پی لیا جائے, کیونکہ یہ بھی آسمان سے ہی آئی ہے, برسا ہے یہ پانی ہے یا برف ہے, تو یہ بھی وہی شفا کا کام دے گا, بلکہ اس کو جمع کرنا تو بڑا آسان ہے. بارش کا پانی اگر زمین پر گر جائے تو وہ میلا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر اوپر کی برف اگر نکال لی جائے تو ساری صاف ہوتی ہے, تو کیا یہ اگر گھروں میں جمع کر کے اس کو پانی کو استعمال کر لیں تو کیا اس پہ بھی وہ برکت اور جو شفا والا پانی ہے یہ بھی ہوگا؟ اور ایک اور سوال ہے بابا, اس وقت بھی ہلکی ہلکی برف پڑ رہی ہے, بارش پڑے تو درود پاک کو ہم نے سنا ہے, کیا برف پڑتے وقت بھی وہی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ پیارا محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے کے ساتھ اس وقت ہم استنبول ترکی میں موجود ہیں, سلطان احمد مسجد اسلامی تعمیر کا شاہکار ہمارے پیچھے ہے جس کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں, موسم سر ضرور ہے لیکن انشاءاللہ یہاں بھی غیبت کی کلام دل جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, رکن مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ, رخ پر داڑھی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ ماشاءاللہ. یہ ترکی استنبول سے وہاں قافلہ گیا ہے اپنا رکن شورا حاجی عبدالحبیب اور یو کے کچھ اسلائی بھائی مل کر قافلہ لے کر ترکی پہنچے ہوئے, برف باری میں کھڑے ہو کر یہ انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا. یہ سوال انہوں نے مجھے پہلے ہی بھیج دیا تھا, کل میں نے اس کی زیارت کر لی تھی سوال کی, تو پھر مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کروا لیا. تو یہ برف جو گر رہی ہے آسمان سے, دراصل بادل میں تو پہلے بادل میں پانی ہوتا ہے, ظاہر بادل میں برف ہو تو بادل پھر کیسے ہوا میں تیرے گا شاید, تو وہ پانی ہوتا ہے پھر پانی گرتا ہے, پانی گرتا ہے تو وہ ٹھنڈک کے حساب سے کہ زیادہ ٹھنڈک ملتی ہے تو غالباً یہ اولا بن جاتا ہے, کم ٹھنڈک ملتی ہوگی تو یہ آئس وہ مطلب برف ہوتا ہے, یہ برف جو ہوتا ہے نا یہ روئی کی گالے کی طرح ہوتا ہے, تو چوٹ نہیں آتی, اس سے اولوں سے چوٹ آ سکتی ہے, تو یہ اولے نہیں تھے بلکہ یہ برف باری تھی, اس کو برف باری بولتے ہیں, ہے اصلی یہ وہی پانی جو بادلوں سے گرتا ہے اور اس کو ما ان مبارکن کہا گیا قرآن کریم میں, برکت والا پانی. بارش کا پانی حاصل کرنے کو کہہ رہے تھے کہ وہ گدلا ہو جاتا ہے زمین پر پڑے پڑے, تو واقعی زمین سے تو بھرنا مناسب نہیں ہے, اس طرح بارش کا پانی حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ چھت وغیرہ یا کھلی جگہ پر چار لکڑیاں گاڑ کر یا کوئی ایسی چیز جیسے کوئی ٹیبل وغیرہ ہے کوئی الٹی کر دی جس کے چار پائے کھڑے ہوں, یہ چار پائی اس پر ململ یا کوئی باریک کپڑا اڑا دیا جائے یا چاروں پائیوں سے باندھ دیا جائے اور اس کے نیچے کو برتن رکھ دیا جائے پتیلا وغیرہ, تو پانی جب یہ چادر پر آئے گا تو یہ راستہ ڈھونڈے گا, تو یوں بیچ میں جھول سا بن جاتا ہے عام طور پہ اگر چادر کس کے نہ باندھی جائے تو وزن سے پانی کے, تو اب وہ پانی جو چھن کر گرے گا نا, چھن کر بھی گرے گا اور ویسے بھی وہ پانی ورنہ بارش میں ایک دم سے پتیلا بھرے گا نہیں, اس میں جلدی بھر جائے گا, تو یہ پانی جمع کر کے رکھنا چاہیے بارش کا پانی, یہ واقعی یعنی کہ بہت فائدے والا ہے اور یہ بابرکت پانی ہے قرآن کریم میں اس کو ما ان مبارکن کہا گیا. اور اگر یہ برف بھی جمع کر لیں جیسے فرما رہے تھے آسان ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, صاف شفاف برف وہ جمع کر کے پتیلے وغیرہ بھر لیں تو یہ پگھل جائے گا یا پھر چولہا اس کو پگھلا دے گا, کام کا بنا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. پاپا یہ جو برف دیکھتے ہیں ہم تو یہ اس میں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ جیسے کہ بارش اب گرمی بھی تو برف ہوتی ہے فریج کے اندر ڈیپ فریزر کے اندر, تو یہ جو باہر سے جو برف نظر آتی ہے ویسے باہر جیسے کوئی جائے, یہ برف دیکھی تھی برف ہوئی تھی وہ برف باری ہوئی تھی, تو یہ برف میں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ یہ برف میں جاتے ہیں اپنے کو تو برف دیکھ کے ٹھنڈی لگتی ہے, یہ لوگ تو برفوں میں چلے جاتے ہیں اور پکنک مناتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا برف میں کرتے ہیں, تو آخر اس کی اتنی کیا انسان کے اندر ایک ایسی تڑپ ہے کہ وہ برف کو دیکھ کر بڑا مطلب کہ وہ مچلتا ہے کہ اوپر سے برف گری ہے, گرا تو پانی ہے جیسے آپ نے ابھی تھوڑی وضاحت کی, اس کی کوئی خاص کہ انسان کی نیچر وائز کوئی وجہ؟ وجہ سامنے ہے کہ فریج کا برف روز دیکھتے رہتے ہیں اور یہ برف باری ظاہر روز نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہوتی ہے, اور وہ عربی کا مقولہ ہے کل جدید لذیذ, کہ ہر نئی چیز لذت والی ہوتی ہے, اگر سارا سال برف باری ہوگی تو کون بھی جا کر تفریح کرے گا؟ تو لوگ بولیں گے بارش دیکھی تھی, یہ بارش بھی روز نہیں ہوتی نا, تو اس لیے بولتے ہیں. اولے کیا بابا؟ اولے یہ برف کے گول گول وہ ڈلیاں سی بن جاتی ہیں بارش کی, وہ برستی ہے تو اس میں سر پہ چوٹیں وغیرہ آ سکتی ہیں, یہ جو بڑے ہوں تو بڑے بھی ہوتے ہیں, یہ جو محاورہ ہے کہ سر منڈاتے اولے پڑے, یہ محاورہ کہاں سے آیا ہے؟ سر منڈاتے اولے پڑے اکھلی اور چیز ہے, وہ تو کوٹ رہی ہے, وہ سر منڈاتے اولے پڑے, بس محاورے ہیں بابا, اور یہ باتیں بھی فضول ہیں, برف باری کی باتیں, بارشوں کی باتیں, اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ جب تک کوئی اچھی نیت نہ ہو تو اب یہ کہنا کہ بھائی وہاں تو برف باری ہوئی تھی ہم کو بڑا مزہ آیا تو ہم نے یہ کیا تھا, تو اسکیٹنگ ہو رہی تھی, اسکیٹنگ بھی کرتے ہیں نا سر, وہ پہیے والے کچھ وہ جوتے پہن کر اس پہ چلتے ہیں کچھ کرتے ہیں, اسکیٹنگ کیا کہتے ہیں؟ اسکیٹنگ اسکیٹنگ کہتے ہیں, اسکیٹنگ کہتے ہیں. تو اس طرح کے یہ سب کیا فضولیات گیم ہے؟ اچھے اچھی نیت ہو اب یہ لطف اندوزی کے لیے کرتے ہیں مباح اور کیا, مگر یہ کہ گرمی تو بولتے گرمی کیسی, وہاں گرمی کیسی تھی, ہم مدینے کی پوچھتے ہیں گرمی کے موسم میں کوئی اگر عمرہ کرے حج کرے گرمی کیسی تھی, گرمی اب گرمی کیسی تھی والے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مدینہ یہ گرمی شریف بھی اچھی اور سردی شریف بھی اچھی, بارش شریف بھی اچھی, مدینہ میں کوئی چیز خراب ہے ہی نہیں الحمدللہ, اگر کوئی نگاہیں عشق سے دیکھے تو الحمدللہ محبوب کی گلی کا سب کچھ اچھا ہے. کیا بات ہے مدینہ, جیسے کہ وہ ایک شخص مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں کی دہی کھائی اس نے, تو وہ اس نے اس کو بس وہ دل میں محسوس کیا کہ یار مدینے کا دہی تو کھٹا ہے, تو اس کو غیب سے آواز آئی کہ او نادان ذرا محبت کی نظر سے دیکھ, تو محبوب کی گلیوں کی دہی کو کھٹا بولتا ہے, ذرا محبت کی نظر سے دیکھ تو یہ سب کچھ یہ اچھا ہی اچھا نظر آئے گا, تو غالباً یہ لکھا کہ اس کی معرفت بھی سلب کر لی گئی. آئے آئے آئے کہ اس نے مدینے کی دہی پر اعتراض کیا, دل میں بھی کیوں اعتراض کیا کہ یہاں کا دہی تو کھٹا ہے, تو سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکریے تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے ناشکریے تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے عظیمت کدھر کی ہے تو اپنے سائے میں آرام نہیں سلائے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام نہیں سلائے آرام نہیں سلائے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام نہیں سلائے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام نہیں سلائے کیلے بہانے والوں کو میرا غدر کی ہے آیا رے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پاپا آپ نے فرمایا کہ یہ برف میں جو اسکیٹنگ کرتے ہیں تو لطف اندوز ہونے کے لیے کرتے ہیں تو مباح ہے اس کی مزید وضاحت فرما دیجئے کہ اگر یہ لہو و لعب کے طور پہ ہو یا اس میں دیگر جو خرابیاں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت فرما کے اس کا شرعی حکم بیان فرما دیجئے بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے دراصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے بارش کے یہ مناظر دیکھنا بارش کی گرمیوں کی سردیوں کی باتیں کرنا یہ تو مباح ہے اور اگر کوئی اور اچھی نیت ہو تو وہ کار ثواب بھی بن سکتا ہے رہا اسکیٹنگ بھی اس دوران میں بول گیا واقعی اسکیٹنگ تو لہو و لعب ہے یعنی کھیل ہے کلو لہوین حرامن حدیث شریف میں کلو لہوین حرامن یعنی کہ ہر لہو حرام ہے تو اب اگر اسکیٹنگ کرتے ہوئے کسی کی نیت یہ کہ میں ورزش کر رہا ہوں تو یہ اس کی نیت اس کو عباحت کی طرف لا رہی ہے اگر اب ورزش کرنا بھی مباح ہے اب عباحت کی طرف ایسا لگتا ہے کہ آ گئی لیکن اس میں یہ نیت کرے کہ میں اس لیے ورزش کرتا ہوں تاکہ عبادت پر قوت حاصل ہو اب یہ اسکیٹنگ ثواب کا کام بن سکتی ہے جبکہ واقعی اس سے ورزش بھی ہو سکتی ہوگی کہ اپنے کو تجربہ ہی نہیں ہے اس کا اگر ورزش کیونکہ بظاہر ورزش کا اس میں کوئی چانس ہے نہیں مشکل ہے بابا ہاں یہ ویسے ہی بس وہ کھیلتے ہی ہوتے ہیں پہیے ہوتے ہیں جوتوں میں تو یہ جوتوں میں پہیوں سے لڑکنا خدا جانا ورزش ہو سکے یہ جوتوں میں پہیوں والا بابا نہیں ہے یہ بس نیچے سے ایک وہ ہوتے ہیں اپنے فلیٹ قسم کا ہوتا ہے اچھا اور اس سے مطلب یہ ایک ہوتا ہے بالکل وہ سیدھی سی ایک اس کی پلیٹ ہوتی ہے اور وہ برف پر جیسے کہ وہ پھسلتی ہے اور وہ اس کے ساتھ وہ اس کے ڈنڈے ہوتے ہیں جو اس کو لے کر جیسے وہ پانی میں جیسے چپو چلاتے ہیں نا ایسے وہ ان کے ہاتھوں میں جو مطلب کہ ڈنڈے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو لیتے ہیں اب وہ ڈھلان سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ سارے وہ کرتبے بنا دے مگر اس میں میری ناقص معلومات کے مطابق اس میں عورتوں کا جیسے اس طرح کے کئی کھیل ایسے بابا جس میں عورتوں کی مداخلت یا عورتوں کا داخلہ جو ہے نا یہ مطلب ایک نمایاں فیکٹر ہے کہ اس طرح کے جو بھی کھیل کود وغیرہ تماشے ہوتے ہیں اس میں عورتیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے عورتیں بھی کرتی ہوں کوئی تعجب نہیں ہے مطلب تقریباً کھیلوں میں عورتیں ایسا لگتا ہے کہ انوالو ہو چکی ہے یا ہو رہی ہیں شاید ہی کمی کھیلوں گے جس میں شاید عورتوں بھی نہ ہوتی ہوں جیسے کہ مردوں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لیڈیز ٹیمیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں کیا جب اس میں بھی ہو پھر دیکھنے والے دکھانے والے تو ہوتا بڑا مخلوط ہی ہے ایسا میرا اندازہ ہے یہی آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہوگا مخلوط اب یہ جو چپو کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس میں ورزش تو ہے ہاتھوں کو حرکت ہو رہی ہے پاؤں کو حرکت ہو رہی ہے پورے بدن کو اس میں گرمی آ رہی ہے اور اس کو گرمی آتی ہوگی اور یہ مشقت کا کام ہے تو اب یہ کہ اور کوئی مانے شرعی نہ ہو تب تو اس کا ورزش ہونا تو ظاہر ہو رہا ہے یہ محنت کا کام یہ تو اس میں اچھی نیت کی گنجائش تو ہے جب بھی ورزش کریں پیدل چلیں تو کوشش کیا کریں کہ عبادت پر قوت حاصل کر رہا ہوں یہ آپ سب حاضرین ناظرین نیت کر لیا کریں میں خود بھی کوشش کرتا ہوں تھوڑا ہاتھ پیر ہلاتا رہتا ہوں اپنے ترکیب سے تو اس سے کیا وہ ہمت تھوڑی وہ ترکیب بن جاتی ہے تو میں لائٹ ورزش کی کوشش کرتا ہوں اپنے طور پر. تو میں الحمدللہ جب بھی یاد آتا ہے میں نیت کر لیتا ہوں, اگر بیچ میں بھی یاد آ جاتا ہے تو نیت کر لیتا ہوں کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کر رہا ہوں, کہ واقعی سے عبادت پر قوت حاصل ہو. اب اتنا ہاتھ پیر اپنے چلائیں اور اتنی مشقت اور محنت کریں اور اپنے کو ثواب نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہے نا. ثواب تو چاہیے نا, لوگوں کو ثواب کے تو لالچی ہے نا, حریص ہے. ثواب تو ہر کام میں اپنے کو چاہیے. اگر ہر کام میں آپ کو ثواب چاہیے تو پھر اچھی اچھی نیتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. علماء سے پوچھتے رہیں گے اس کی کیا نیت, اس کی کیا نیت, اچھی اچھی نیت ہونی ضروری ہے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. سب محنت سر پہ پڑے گی, آخرت کا حساب جدا. تو اسکیٹنگ اگر وہ گیدرنگ میں ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہے کہ اس میں لیڈیز نہ ہوں, اور لیڈیز بھی جس طرح بھی خیر ادھر ہاں یہ کپڑے سے تو ڈھکی ہوئی شاید ہوتی ہوں گی, لیکن جس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اندازہ ہے اپنے کو. تو اکیلے میں کوئی اگر ورزش کی نیت سے کرتا ہو, واقعی اس کا ذہن بنتا ہو اور وہ کرتا ہو تو ٹھیک ہے, باقی ورنہ تو وہ کلو لہوین حرام, کہ ہر لہو حرام ہے, کیونکہ یہ ہے کھیل. لہو مانے کھیل, اچھی نیت کے بغیر کوئی سا بھی کھیل نہیں کھیلا جا سکتا, اور ہر کھیل میں اچھی نیت کام نہیں دیتی. اب چڈیاں پہن کر فٹ بال کھیلے اور ران آدھی کھلی ہوئی اور اچھی نیت کرتا ہوں عبادت پر قوت حاصل کروں گا, تو کہاں سے اس کی نیت ویلڈ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب کے سامنے فٹ بال کھیل رہا ہے جو آدھا ننگا ہو کر, یہ حرام ہے اس کا کیا, یہ دوسرا حرام اس میں شامل ہو گیا. اس کے مطلب پاؤں ننگے ہیں, رانے ننگی ہیں, پاؤں تو ننگے چلیں گے, رانے ننگی ہیں. پاؤں میں تو یہ بوٹ پہنتے چوٹ سے بچنے کے لیے, اور چڈیاں پہنتے ہیں ہاف پینٹ بھی نہیں بلکہ چڈیاں ہی پہنتے چھوٹی سی. توبہ استغفر اللہ, ان کی ان کھلے ہوئے حصوں کو ران گھٹنے کو دیکھنا بھی حرام ہے کھلے ہوئے. تو ورزشیں بھی آج کل کرتے ہیں جہاں لوگ, تو عام طور پہ چڈیاں عورتیں مرد مخلوط, اپنے شہر میں بھی یہی حالت ہے, باب المدینہ بھی یہی حالت ہے. تو ورزش کرنا ہے تو صحیح بات ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کرے, یا فجر کی نماز کے بعد اگر ٹہلنا بھی ہے تو کسی ایسی جگہ نکل جا کے جہاں عورتیں نہ ہوں. عورتوں کا بہت امکان ہے کہ ہوتی ہیں, وہ بھی ٹہل رہی ہوتی ہیں, جہاں جو مخصوص ہوتے ہیں نا وہ ورزش کے مقامات, وہاں عورتیں مرد ہر جگہ مکس ہوتے ہیں تقریباً, اور مرد بھی ہیں تو وہ چڈیاں پہن کر اور اپنے سو آدھے ننگے ہو کر بےچارے کر رہے ہوتے ہیں. افسوس احساس ہی نہیں ہے کہ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی بدنگاہی کی دعوت دے رہے ہیں. ایسا آپ جو کر رہے ہو نا بھائی, جو آپ کی جو کیفیت ہے کرنے والی, جیسے کہ ایک نیت ہے عبادت. اب ایسا بابا ہے نہیں کانسیپٹ نا, ہر چیز ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ کلچر کا حصہ بن گئی ہے, ماڈرنائز مطلب ماڈرنزم کے اوپر چلا گیا ہے, کہ اب مطلب کہ یہ صبح نکلنا اور یوں ورزش کے لیے جانا اور ہاتھ میں مطلب کہ یہ ہونا, پھر عورتوں کا آ جانا مردوں کا آ جانا, بہت زیادہ مطلب کہ یہ اختلاط اور ایک وہ نیت ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. واقعی یہ کوئی مدنی ماحول مل جائے تو مل جائے, مدینہ مدینہ ون, ایسی نیتیں بنے, ایسی سوچ دینے کی صورت حال بھی ایسی نظر نہیں آتی دنیا بھر میں. اللہ آپ مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. آمین. جو یہ نیتوں کا ذہن جو مل رہا ہے نا, یہ بس مدینہ مدینہ ہے, مدنی چینل دعوت اسلامی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. کلچر نہیں ہے ایسا, ماحول بہت عجیب و غریب ہے. جیسا کون کرے گا جیسا فرما رہے ہو, ادھر تو میں اپنا گمان ہے کہ یہ اوباش قسم کے اور عجیب و آزاد خیال کے اور عجیب و غریب قسم کے سوچ تو پوچھتے ہوں گے کہ یار عورتیں کا زیادہ جوگنگ کرتی ہے, ذرا ادھر چلتے ہیں یار. تو نوجوان ادھر ہو, صبح صبح اٹھ کے فجر میں کیا اٹھے گا بےچارا, یہ صبح اٹھ کر وہاں نکل جاتا ہوگا پارک وارک کے اندر چلنے کے لیے, اور وہاں پھر وہ جیسی حالتیں ہوتی ہوں گی. عورتیں بھی کم نہیں ہے بابا, یہ بھی مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. اب دعا کرو بس سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. آمین. آ جاؤ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, انشاءاللہ براستہ مدینہ جنت میں چلیں گے انشاءاللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یقین رہے ان شاء وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مذہب جلیل اطاری یونان سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ربیع النور شریف کا عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے. تو یہ جو سلسلہ رہا مدنی مذاکروں کا ربیع النور شریف میں، الحمدللہ اس سے بہت ہی زیادہ علم دین حاصل کرنے کو ملا، اور بے شمار مسلمان یہاں پر بھی مدنی چینل کے ذریعے علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو باپا جان کی بارگاہ میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر سردی ہے اور برف باری کا موسم بھی ہے، ایسی صورت میں اگر ٹوٹیوں میں پانی نہ آئے جم جائے تو کیا برف کو گرم کر کے اس پانی سے وضو کر کے بندہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. آمین. آخر پینے کے لیے تو گرم کرتے ہی ہوں گے نا پانی، اور بھی کپڑے بھی دھوتے ہوں گے، بہت کچھ کاموں کے لیے پانی حاصل کر لیتے ہوں گے. اسی طرح وضو کے لیے بھی حاصل کر لیجئے. صرف اس طرح کے خالی ٹوٹیوں میں جم گیا پانی تو تیمم کی اجازت تھوڑی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا محمد عطاری ڈیرہ لایار جعفر آباد بلوچستان سے عرضہ کروں. شیخ طریقہ تعمیر علیہ السلام دامت برکاتہ مالیہ بارگاہ مدنی التجائیں کہ محمد ثقلین نام ارکنر تھانگے جزاک اللہ خیرہ. لہذا ہمشی بارواں شیخ طریقہ تعمیر علیہ السلام بارگاہ مرضیں کہ ہمشی بارواں میں شرعی رہنمائیہ فرمائنی نغیبت کھنا نغیبت اشکنہ انشاءاللہ عز و جل. بابا جان اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ محمد ثقلین نام رکھنا کیسا؟ ثقلین کے معنی جن و انس، ثقلین جنات اور انسان. اب یہ کہ یہ نام ثقلین نام تو بالکل ہی ویسے فضول سا نام ہے، اس میں کوئی معنی ہی اس کا عجیب و غریب ہے. پھر اس کا لفظ محمد رکھنا اس کو متبرک نہیں کر دے گا، بلکہ اور مطلب یعنی کہ بالکل ہی نامناسب ہے اس کے ساتھ لفظ محمد رکھنا. تو یہ نام بدل دینا ہی چاہیے، اچھے معنی کے نام رکھنے چاہیے جو کہ اچھے ہوں، پر مغز معنی ہوں. اور انبیاء کرام کے نام پر اسماء الہیہ پر عبد کی اضافت کے ساتھ جیسے عبداللہ عبد الرحمن وغیرہ نام رکھے جائیں، ان کی حدیثوں میں فضیلت بھی بہت ہے. پھر یہ کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے برکت کے لیے، تعظیم کے تعظیم اقدس کے لیے محمد یا احمد نام رکھا جائے. پھر پکارنے کے لیے کوئی اور اچھا سا نام رکھ لیا جائے، اس کے بھی کوئی معنی ہو. دیکھیں ثقلین نام کو میں نے ناجائز نہیں کہا، میں نے اس کے معنی بتایا، اور معنی کے اعتبار سے یہ کوئی نام بنتا نہیں ہے. آج کل رکھتے ہیں ثقلین نام، دم نہیں ہے کوئی نام میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الفقلین ہیں. ہاں تو یہ خالی جز کو دے گا فقلین تو سرکار کے نام کے ساتھ آتا ہے اور اس نے منع کر دیا. تو رسول الفقلین کے معنی یہ کہ جنات اور انسانوں کا رسول حق میں کوئی شک نہیں ہے. تو رسول الفقلین ہے سرکار, آپ رسول الفقلین نہیں بن سکتے, نہ میں بن سکتا ہوں نہ کوئی بن سکتا ہے, سیدھی بات ہے. تو ہم یہ نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو سرکار ثقلین نہیں ہے, رسول ثقلین ہے, ثقلین کے رسول ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر نذیر اتاری ہے. تے بابا جی میں لاہور مرکز الاولیاء لاہور تو بول رہا ہوں. تے بابا جی بارگاہ چ عرض ہے کہ بابا جی تانو کراچی والے سب بابا کہندے نے, اسی لاہور والے تانو پنجابی بابا جی نا آخری کریے. اے عرض میری ہے بابا جی. دوسرا میں پوچھنا چاہنا کہ اگر ماں دے پیٹ چ بچہ آوے تو انہوں اسی بیعت کروا سکنے ہیں؟ تے انشاءاللہ غیبت دے خلاف جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ جی تہاڈے نال جنگ دے وچ تہاڈے سارے شریک ہاں, شیطان کے خلاف بھی انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. سانو باب المدینہ دے جڑے اسلامی بھائی نے وہ باپا آخدے نے, اسا بابا جی آخدے نو آخدے ہو. بابا جی جی جڑا لفظ نا جی وہ تعظیم دا لفظ ہے. تو بابا جی لفظ نو تو میں اوکے نہیں کر سکتا. یہ میں نے بہت باریک مطلب جی کی ترکیب آپ کو بتائی ہے, ورنہ وہ تو ہر ایک اپنے آپ کو لکھتے ہیں, خان بھی لکھتے ہیں, شیخ بھی لکھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے قلم سے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ رضا خان نہیں لکھتے تھے, سامان بخشش آپ کا ناتیہ کلام اس میں لکھا ہوا ہے, خان نہیں لکھتے تھے. خان کے معنی بھی جناب اور یہ ذرا وہ تعریفی لفظ ہے تعظیم کا. تو دوسرا خان کہے ان کو تو وہ اپنی جگہ پر خود اپنے قلم سے خان نہیں لکھتے تھے. اسی طرح مطلب کہ جیسے اب بہت سارے شیخ اپنے آپ کو لوگ لکھتے ہیں تو وہ شیخ بھی ایک تعظیم کا لفظ ہے. شیخ مانے بھی جناب حضرت اور بزرگ, بڈھے کو بھی شیخ بولتے ہیں عربی میں. تو اچھے معنی اس میں چونکہ یعنی کہ تعظیم کے معنی ہے شیخ, تو وہ اپنے منہ سے نہیں, حاجی حاجی اپنے کو بولتے ہیں نا لوگ, میرا نام آپ کا نام, تو وہ حاجی حاجی رفیق. اب آپ حاجی رفیق, میں نمازی الیاس. نہیں آپ کو تعجب کیوں ہو رہا بھائی؟ آپ نے زندگی میں ایک بار حج کیا تو حاجی اپنے نام کے ساتھ بولتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ برسوں سے نماز پڑھتا ہوں, تو میں اپنے آپ کو نمازی الیاس کی نہیں بولوں. تو یہ بولیں گے میں نے تو ابھی تک لاکھوں روپے زکات دی ہے, تو میں زکاتی عاشق حسین. تو اب یہ بہرحال ایک حاجی آج کل کا عرف ہے, ناجائز نہیں ہے. میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے آپ کو, کہ اپنے منہ سے جو تعریفی کلمات ہوتے اچھے نہیں لگتے. تو اس لیے میں بابا جی اوکے نہیں کر سکتا نا, کہ جی تعظیم کا لفظ ہے. بابا تو باپ کو بولتے ہیں, بابا بھی بولتے ہیں, بابا فقیر کو بھی بولتے ہیں, بھیک منگے کو بھی بابا بولتے ہیں, اور وہ جو عملیات کرتے ہیں تعویذات وغیرہ دیتے ہیں ان کو بھی بابا جی بولتے ہیں آج کل. تو یہ کہ آپ جو بولیں میں باپا ہوں, یہ میرے بچے مجھے باپا بولتے تھے تو اب یہ باپا عام ہو گیا. اس میں بھی آخرت کی یاد ہے باپا بابا, کہ یہ عموماً بوڑھوں کو بولتے ہیں. تو اپنے اس میں بھی تھوڑا ایک مایوسی کا عنصر ہے کہ اب یار اپنے باپا بن گئے, نانا بن گئے, دادا بن گئے, نانا دادا بنا ریٹائر ہو گیا خلاص. اب اس کا معاشرے میں جو ہے نا جو گراف گر جاتا ہے. بڈھوں کو کون آپ کو پتا گھاس ڈالتا ہے؟ یہ تو اب اللہ کا کرم ہے کہیں یہ خفیہ تدبیر نہ ہو کہ مجھے بڈھے کو بڑی عزت اس نے بخشی ہے, ورنہ عام بڈھوں پر تو یہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اس میں خدا کی قسم ڈر لگتا ہے کہ مجھے جو عزت ملی ہے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خفیہ تدبیر نہ ہو کہ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے اس کا عمل دنیا میں ہی بہت ترکیب تو نہیں بن رہی اور آخرت میں کہیں میں خالی نہ رہ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت بخشی ہے, بس آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے. آمین آمین. لوگ پسند نہیں کرتے بابا یوں اپنے آپ کو کوئی اس طرح کسی کو کوئی کہے نا بابا, یعنی مطلب کوئی ایسا مطلب سامنے والے کہنا کہ اگلے کو لگے گئے رہے میرے کو بڑی عمر کا سمجھتا ہے. لیکن ابھی جیسے آپ نے بڑی سنجیدہ وضاحت فرمائی, اگر کہ یہ بات خوشتبئی کی طرف جا رہی تھی لیکن آپ خوشتبئی کو سنجیدگی کی طرف لے کر آ گئے, تو کیا وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرح مایوسی والی باتوں کو لے لیتے ہو, قبول کر لیتے ہو یہ ساری چیزیں؟ لوگ تو خوشی کی باتیں اور اس طرح کی باتوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, زیادہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں, لیکن آپ اس میں سے کوئی غم اور مایوسی کا پہلو نکال کر اپنے لیے اس طرح کی چیزیں پیدا کر, ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک سوچ ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, آپ کی طبیعت, آپ کی سوچ, آپ کا مزاج, ہر ایک کی ایک اپنی طبیعت سوچ مزاج ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک اس پرفتن دور میں اور اس غفلت بھرے دور میں ہم سب کے لیے موجود اسلامی ہمارے یہ ہم جو ناظرین ہیں یا جو ہمارے جو حاضرین ہیں, ہمارے لیے کیا اس میں مطلب سیکھنے کی کچھ مدنی پھول ہیں؟ آخر یہ ایک چیز کو فوراً آپ سنجیدگی کی طرف مائل کر گئے اور وہ مایوسی کی بات کر گئے کہ یار اس میں ایک مایوسی ہے اور ایک وہ ہے اور یہ, تو کیا اس میں ہم کیا لیں اپنے لیے؟ مایوسی سے مراد دنیا کی زندگی سے مایوسی, کہ اب اپنے دن پورے ہونے کو آئے, نانے دادے بن رہے اور بابا باپا بابا جی بزرگو شیخ یہ سب القاب جو نا, یہ اب شیخ تو خیر عوام اس کے معنی نہیں سمجھتے لیکن بابا جی باپا یہ بڈھوں کو عام طور پہ بولتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے دیکھا نا بچپن میں لڑکپن میں, یعنی کہ پہلے اب یہ آنٹی بولتے ہیں ہمارے یہاں ترقی ہو گئی, پہلے ماسی بولتے تھے اپنے مہمان برادری کوئی عورت ہو نا اس کو ماسی, تو جوان جو عورت ہو نا وہ ذرا بعض اوقات وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ میرے کوئی ماسی بولے. وہ کچھی مہمان جو ہے نا یہ عام طور پہ آدمی ہے وہ نانا بولتے, ہمارے یہاں مہمنوں میں چاچا بولتے, کاکا, چاچا بھی نہیں کاکا, پنجابی میں کاکا بچے کو بولتے لیکن ہمارے یہاں کاکا جو ہے نا مہمنی میں باپا کے بھائی کو بولتے, لیکن اب یہ کہ پنجابی بولی بھولنے لگے, اردو والے اردو بولی بھولنے لگے, مہمن مہمنی بولی بھولنے لگے, سب پر انگریزی زبان کا اس وقت وہ غلبہ آتا جا رہا, کئی الفاظ جو اپنی زبان کے تھے نا وہ ہم نے ہم بلاتے جا رہے. تو یہ مطلب عورتیں جو اپنی جیسے عمر چھپاتی ہیں, یہ مشہور ہے ان کے بارے میں, تو وہ بڑی نظر آنا پسند نہیں کرتی کہ کوئی ہم کو بڑی سمجھے, چاہے بال بچے والی ہو. اسی طرح بوڑھا بوڑھا بوڑھے آدمی ہوتے ہیں, وہ بھی بڑا میک اپ کرتے ہیں بعض اوقات, آپ دیکھو گے کہ کئی ایسے بوڑھے ملیں گے کہ جو روزانہ رگڑ رگڑ کر شیو کریں گے, حالانکہ ان کی کھال لٹکی ہوئی ہے اور وہ بوڑھا بیل اگر سینگ کٹوا دے تو بچڑا نہیں بن سکتا, بچڑا مطلب جوان وہ نر گائے جوان, اور بیل تو بوڑھا, تو یہ بےچارے پھر بھی گھس گھس کے کرتے ہیں, شرٹنگ کرتے ہیں, کپڑے ٹائٹ پہنتے ہیں بعض بڈھے, اور یوں شاید یہ ان کے ذہن میں فاسد میں سمجھتے ہوں گے کہ میں جوان نظر آتا ہوں, لیکن دیکھنے والے یہ سارا تو دیکھنے والا, تم اپنے آپ کو جوان سمجھتے رہو نا, تو دیکھنے والا تمہارے بارے میں جو گیس کر رہا ہے, جو تصور باندھ رہا ہے, اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں. تو یہ ایک احساس کمتری والی بھی بات ہے کہ اپنے آپ کو بڈھا آدمی اپنے آپ کو جوانی سمجھے, یا اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ آپ وہ جو اس طرح ڈائریکٹ کہہ رہے ہو معذرت کے ساتھ, یہ آپ اس وقت ڈائریکٹ کہہ رہے ہو, البتہ اس طرح کوئی بوڑھا آدمی اگر یوں رگڑ وگڑ کر اور بھلے کھال لٹکی ہوئی ہو یا مطلب بدن بالکل اس کا جیسے کہ تھوڑی سی کمر بھی جھک گئی ہو, اگر یہ اس طرح گھس گھسا کر اور تھوڑے ٹائٹ کپڑے پہن کر نکلتا ہے تو اسے یار واقعی یار آپ نے اس عمر میں بھی جو خود کو مینٹین رکھا ہے نا آپ نے, اس عمر میں جو آپ نے خود کو جو بنا کر رکھا ہوا ہے, سوار کر رکھا ہوا ہے, آپ فیل نہیں کرنے دیتے ہو کہ آپ کو بوڑھے ہو گئے ہو, بالکل جوانوں کی طرح آپ رہتے ہو, جوانوں کی طرح کپڑے پہنتے ہو, بڑے اپ ڈیٹ رہتے ہو, اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہو, اور خود کو بڑا فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے آپ نے. تو وہ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے بوڑھا آدمی, اس کو ان معاملات میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, ان معاملے میں اس کو مطلب کہ وہ ان کا ابھارا جا رہا ہے کہ ہاں آپ اچھا کر رہے ہو. اس طرح آپ کی طرح کوئی اس کو ڈائریکٹ 1-2-3 کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. نہیں یہ نا کہ یہ حماقت ہے, اپنے بوڑھا اپنے بڑھاپے کو چھپائے اور یہ یقین مانے, یہ اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا فائدے کا راستہ بند کر رہی ہے. کیونکہ اب یہ کہ اس طرح وہ جوان نظر آ کر یا جوان اپنے آپ کو فیل کر کے وہ غفلت بڑھائے جا رہا ہے, جبکہ بوڑھا ہو جیسے میں بوڑھا ہوں, اب چہرے میں میرے جھریاں پڑ گئی, اب میں کیا مطلب اب اپنے آپ کو ٹائٹ کپڑے پہن کر کیا چہرہ تو نہیں چھپا سکتا میں, جھریاں بڑھاپے کی آئی گئی ہیں. تو اب یہ کہ میں یہ جھریاں دیکھوں اپنا بڑھاپا دیکھوں تو مجھے موت یاد آئی ہے, میں جوان بنوں گا تو میں موت سے غفلت کروں گا کہ ابھی تو بہت دن پڑے یار, ابھی تو اپنے جوان ہیں یار. جیسے کہ ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں, وہ کوئی شاید پرانی امتوں کا بادشاہ تھا, تو اس نے اپنے گھر میں ایک وہ رکھا تھا صندوق, وہ میت رکھنے کا صندوق, کیا بولتے ہیں اس کو, کوفن, تابوت, ہاں میت رکھنے کا تابوت اس نے گھر میں رکھا تھا, اور وہ اس کو دیکھ کر موت کو یاد کرتا تھا. خدا ترس بادشاہ بہت ہوئے تو اس کو دیکھ کر موت یاد کر لیا کرتا تھا. ایک بار اس نے جب آئینے میں دیکھا تو اس نے اپنی داڑھی میں سفید بال پایا, تو اس نے حکم دیا کہ تابوت اٹھا لو, اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ سفید بال دیکھ کر میں اپنی موت کو یاد کر لوں گا, کیونکہ روایت ہے نا کہ سیاہ بال کے بعد سفید بال آنا یہ موت کا میسنجر ہے, موت کا پیامبر ہے, موت کا پیام دینے والا ہے. تو اب ایک بڈھا جس کا ایک بال بھی کالا نہیں رہا, سب سفید ہو گئے, اسی لیے تو گھس گھس کر صاف کر رہا ہے کہ میرے وہ سفید ہی نظر نہ آئے بالوں کے, اور سر کو بھی وہ کسی کالے ٹونک سے کالا کر لیتا ہے. تو میں یہ نہ کہوں جو اعلی حضرت کی زبان سے, اعلی حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے, ان کی زبان سے نکلا ہے کہ بیل سینگ کٹوانے سے بچھڑا نہیں بن جاتا اور بیل ہی رہتا ہے. تو یہ بیل چاپ بڈھے جو ہے نا, یہ اپنی آخرت کے لیے بیچارے نقصان کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ مطلب یہ ایسا نہ کرے. نہ بچڑا چاپ بڈھے سوری بیل چاپ, بیل کی تو جانے عمر کے حساب سے تو بوڑھے ہو چکے, اب ان کو یہ گھس گھس کے کرنے کے بجائے, یہ آج سے نہیں میں لڑکپن سے نوٹ کر رہا ہوں, جب وہ اپنی جوانی سے, اور میں مطلب ان پر حسرت کرتا ہوں, ان کو کبھی کبھی کئی بار سمجھایا بھی ایسوں کو, لیکن میں نے ایسوں کو کہاں مارتے دیکھا ہے, یہ ایسی غفلت کی ان پر مطلب نے کہ وہ تہ بازوں کا جمی ہوتی ہے کہ ہماری بات سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ ہنستے ہوئے اس کو ٹال دیتے. اب تو داڑھی مبارک, اب تو سجا لو, اب تو سجا لو, اب رہ کیا گیا, نہیں مانتے. حالانکہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور یہی ٹائٹ بچڑا چاک بڈھے جو ہے یہ بتائیے ہارٹ فیل ہوتے کہ نہیں ہوتے, یہ بستروں پر آ کر اسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں نہیں پڑے رہتے, ان کی لاشیں پھر کولڈ اسٹوریج میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی, پھر ان کے گھر میں ان کی لاشیں آتی ہیں نہیں آتی, اور کتنے رونے والے ہوتے ہیں ان پر, یہ بھی پھر نوٹ کرتے ہوں گے. یہ کیا جوان پر جس طرح اس کے اعزاء اور اقریبا روتے ہیں, کیا اس بچڑا چاپ بوڑھے پر بھی روتے ہیں؟ یہ خود مجھے زیادہ بولنے کی حاجت نہیں ہے, شاید سبھی کو تجربہ ہوگا. ایک بوڑھے صاحب فوت ہو گئے تو میں نے ان کے بیٹے سے, وہ بیٹے بھی اجڑ عمر کے تھے, میں نے تعزیت کی, وہ کوئی اچھے الفاظ میں تعزیت کی, تو وہ ایسا دیکھنے لگے مجھے, یعنی کہ میری فیلنگ ہے انہوں نے الفاظ کچھ بھی نہیں کہے, وہ اس طرح ان کا انداز گفتگو تھا کہ میں یہ اس کا ترجمہ کیا کہ یہ گویا کہہ رہے کہ بڑی مشکل سے بڈھے باپ نے جان چھوڑی ہے, جگہ خالی کی ہے, تم تو ایسا لگتا ہے کہ واپس مجھے چپکا دو گے. وہ یہ بوڑھوں کی موت مجھے خوب خوب تجربہ ہے اس کا. دعا کرو اللہ تعالی ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں بےچاروں کی مٹی ٹھنڈی کرے. اچھا یہ بھی آمین کہہ رہی ہے, قوم بھی بیزار ہے بڈھوں سے بڈھیوں سے. تمہارا کیا بگاڑا یار کسی نے؟ یہ آمین کی آواز آئی آپ کو؟ ہاں ٹھیک ٹھاک آواز آئی, جنگلے کے اندر سے بھی آئی باہر سے بھی آئی. عوام و خواص سب نے آمین کہ یہ گناہ نہیں تھا جس پر توبہ واجب ہو جائے, لیکن یہ کہ چٹکلا ہوا یا تو آپ کی غفلت کی علامت ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کو ان الفاظ پر غور ہی نہیں کر رہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, انہیں دعا میں بھی جب کوئی جوشیلا یا اللہ ہم سخت گناہ گار ہیں آمین, یا اللہ ہم جہنم کے لائق ہیں اپنے گناہوں کے سبب ہم جہنم کے لائق ہیں, تو ثم آمین, تو اس طرح یہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے دعا میں بھی بعض لوگ, کہ وہ الفاظ ان کو نہیں بتاتا, وہ آواز کے اتار چڑھا پر ان کی ریپلائی ہوتی ہے. آمین کہنا وہ تو یعنی کہ آمین کے معنی کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ اچھا سبحان اللہ, پہلی صف میں یہ سفید بال والے بوڑھوں کا ہی تذکرہ نکلا ہے, انہی سے پوچھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, آمین انہیں ایسا ہی ان کو تحفہ ملے گا, عید ہی ملے گی. پوش کرو اللہ بوڑھوں پر بعض اوقات شفقتیں دیکھ کر میری برادری ہے نہیں, ایک چوٹ پر جوان کو بھی ایسا لگے یار کاش میں بھی بوڑھا ہوتا, آپ کبھی ایسا کٹ ڈالتے ہو ویسے. ابھی دیکھو ابھی ابھی میری برادری کا سلسلہ ایج فیکٹر بھی ہے نا, الجنس الامیل الجنس, جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے, جوان جوانوں آپ بچوں کو نہیں دیکھتے, بچہ ہوگا تو جب لوگ آئیں گے نا تو جو بچے کو دیکھے گا نا تو اس کی طرف وہ مسکرائے گا, اس طرف بھاگے گا, اس سے ہاتھ پکڑ لے گا. میں نے بھی یہ دیکھے ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہو, نہ دیکھا ہو تو دیکھ لینا کہ بچہ بچے کی طرف بھاگے گا, بڑوں سے اس کو دلچسپی نہیں ہوتی جبکہ بچے موجود ہوں, اس کے ساتھ کھیلے گا اور دوستی کر لے گا. بات تو آپ کی درست ہے, لڑکا لڑکی کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ یہ لڑکی لڑکے کی طرف کیوں بھاگتی ہے؟ یہ چھوٹے بچوں میں یہ تو بےچاروں کو حس نہیں ہوتی, بڑوں کی بات کر رہا ہوں, پتہ چلے وہاں لڑکیاں ہیں لڑکے بھاگتے ہیں, یہ ہے کیا؟ یہ بھاگتے نہیں, شیطان اچھا ان کو کان پکڑ کے دوڑاتا ہے, آئے آئے آئے. تو آ گیا کہ میں تیرے پیچھے پیچھے مڑ کے دیکھنا مت, یہ نکالے گا اور بڑے کش لگائے گا اسٹائل سے اور یہ سمجھے گا کہ میں بہت اچھا لگتا ہوں, تو وہ اس طرح نخرے کرے گا تو آوازیں نکالے گا اور سب کچھ کرتا ہے, بے وقوف سوچتا نہیں کہ اچھا اس کو لگانا ہے جس کے ہاتھ میں جنت دوزخ ہے, جس کے ہاتھ میں جزا و سزا ہے وہ اس کے نزدیک میں اچھا ہوں تو میں اچھا, ورنہ یہ جو میری حرکت اس کی نظر میں مجھے اچھا نہیں کر سکے گی. پروردگار کا قہر اگر نازل ہو گیا تو میں ابھی ابھی غرق ہو جاؤں گا, وہ سوچتا نہیں ہے, اس کی بدھی ہے نا ماری جاتی ہے, مت ماری جاتی ہے اس کی کہ وہ ایسا سخت گناہگار ہو رہا ہے اس طرح کر کے بدنگاہیاں کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کرنے یہ پہنچا ہے, وہ شیطان اس کو لے گیا ہے, ہاتھ چھڑانا اس کو شیطان سے آتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب کر دے تو انشاءاللہ اس طرح کے گناہوں سے بھی بچنے کا ذہن بنے گا, ذہن ہی نہیں ہوتا نا بےچاروں کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ ابھی میں نے وہ ایک عربی جملہ کہا تھا حدیث کے حوالے سے, کل لہو حرام, وہ غالباً غلط فہمی تھی, بلکہ حدیث پاک میں کل لہو باطل یہ الفاظ ہیں, کل لہو باطل, کہ ہر لہو باطل ہے, مگر اس میں کچھ ہے الا ثلاث سوائے تین کے, تو وہ میں حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں, بہار شریعت جلد سیوم حصہ 16 صفحہ 508 حدیث نمبر 1 ترمذی ابو داود اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے سب باطل ہیں, مگر کمان سے تیر چلانا اور گھوڑے کو ادب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت کے یہ تینوں حق ہیں. ملاعبت یعنی میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا, ملاعبت یہ میاں بیوی کے لیے اجازت ہے, آپس میں کھیل سکتے ہیں, مگر دیگر قیودات رہیں گی, کوئی معنی شرعی اس میں نہیں ہونا چاہیے. تیر اندازی اور گھڑ سواری حدیثوں میں یہی الفاظ ہے, تو یہ جہاد کی تیاری بھی اس سے ہوتی ہے نا. اب تو یہ تیر اندازی اور گھڑ سواری, تو تیر اندازی تو بالکل ہی ختم ہوگی, گھڑ سواری بھی اب جنگوں میں تو ہوگی لیکن کم, بہت کم ہے. گھڑ سواریاں ہیں ابھی کسی کسی موقع پر چوکیوں پہ وہ ہوتی ہیں لیکن کم. تیراکی کا بھی ایک ہاں روایت میں برابر, تو وہ بھی دریائی جنگ جو ہوگی تو اس میں ضرورت پڑے گی اس کی. دور کا کہیں بیان ہے بابا؟ دورنا جی ہے نا جی, حضرت عائشہ سے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دوڑ لگانا ثابت ہے. وہ کسوا کی بھی تو ریس لگی تھی جی, تو تین چار چیزیں ہو گئی نا, کسوا کسوا پیچھے رہ گئی تھی, تو اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبرت کے مدنی پھول ارشاد فرمایا تھا, یہ دنیا کی چیز ہے اور اس کو کچھ ایسا الفاظ یاد نہیں ہے. قصوا یہ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی ہے, اونٹنی کا نام ہے. چیزوں کا نام رکھنا بھی سنت ہے, مگر وہ دو چار چیزیں ہو تو نام رکھے. ابھی ہمارے آقا تو ان کی چیزیں ہی مختصر تھیں, ہماری تو چیزیں اتنی ہیں کہ سوچتا ہی نہیں پڑتا کہ کس کا کیا نام رکھا. ہم تو کیا زیادہ عمارت کا نام رکھ لیتے ہیں, بلڈنگ, اس میں بھی سنت کی نیت تو اللہ کرے نصیب ہو جائے. دکان کا نام رکھ لیں گے تو وہ بھی برکت والا نام ڈھونڈیں گے تاکہ نوٹیں زیادہ ہیں. اللہ کی رضا مقصود اب کس کی ہو, کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن آج کل رجحان جو ہے اس کی طرف نہیں ہے. سارے دو حرام کام کرنے, ملاوٹ والا مال بیچنا ہے, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کاروبار چمکانا ہے, نام کیا ہے؟ مدینہ. اب میں بولوں مدینہ جنرل اسٹور تو کوئی بولے گا میرے پر تنقید کر رہا ہے. نام تو ہوتے ہیں نا اس طرح کے, لیکن میں جنرل کے لفظ مدینہ نام رکھیں گے مدینہ, اور کتنی بری بات ہے کہ لوگ بولے گا وہ مدینہ اسٹور والا نہیں, اس نے مجھے ٹھگ لیا. مدینہ اسٹور سے نہیں لینا, وہ لوٹتا ہے, بہت مہنگا دیتا ہے. یہ کتنی بری بات ہے, یہ مدینہ والا نہیں ہے اور اس نے میرے کو ٹھگ لیا, بولا تھا کہ یوں ہے نہیں تو یوں نکلا. اس طرح لوگ پھر باتیں کرتے ہی ہیں. مدینہ والے یار وہ میرا قرضہ دبا کے بیٹھ گیا ہے, پیسے بلا دیتا ہے, یوں کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے, رف ہے, بد اخلاق ہے. تو یہ اس طرح مقدس نام اپنی دکانوں پر لوگ رکھتے ہیں, لیکن اس کا تقدس نبھا نہیں سکتے. اپنی چیزوں کے نام شہد بیچنا ہے تو وہ آیت لکھتے ہیں, اثر ہی نہیں کرتے. شفاء للناس آیت لکھیں گے اور شہد بکے گی, اس کی شہد پر ہی آیت لکھتے ہیں. ان بیچاروں کو اتنا نہیں احساس ہوتا کہ ہر ایک باوضو نہیں ہوتا ہوگا جو اس شہد کے بوتل کو اٹھائے گا, آیت پر ہاتھ ٹچ ہو سکتا ہے. آیت نہیں لکھیں گے تو ترجمہ لکھ جائیں گے خالی, پھر لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے, بریکٹ میں لکھیں گے القرآن. تو یہ ترجمے کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا حرام. پھر یہ کہ بیچاریاں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے تو باری کے دن ہوتے ہیں, لاکھ وضو کریں تو پاک ہوتی نہیں ہے مخصوص ایام تک. تو اس لیے وہ آیتیں تو میں تو کتابوں کے سرے ورق جو ہوتے ہیں نا, دعوت اسلامی کسی بھی کتاب پر آیت لکھی ہوئی نہیں ملے گی آپ کو. کاش یہ وہ علماء حضرات اور مصنفین بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہوں اس وقت, یہ یہاں آیت لکھتے ہیں. اب یوں اٹھاتا آدمی کتاب اور وضو سب کا ہوتا نہیں ہے, نہ دکاندار کا وضو ہوتا ہوگا ہر وقت, نہ گاہک کا ہر وقت وضو ہوتا ہوگا, نہ پریس والوں کے وضو. تو یوں اٹھاتے ہیں تو یہ آیت کو بے وضو یوں ٹچ ہو رہا تھا ہاتھ, تو یہ حرام ہے نا آیت کو بے وضو ہاتھ لگانا. تو اس طرح آیت کوئی بھی کتاب پر جتنے بھی مکتبے چھاپنے والے ہیں اور مصنفین لکھنے والے ہیں تو وہ تاکید کر دیا کریں کہ قرآنی آیت اوپر نہیں. اب بے شک یہ گتے کے بعد جو تحریر ہے اس میں بھلے, جیسے یہ گتے کے بعد آپ یہاں آیت لکھ لیں, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. گتے کے باہر جہاں بھی آپ چاہیں آیت لکھ لیں, لیکن سرے ورق پر بھی نہیں اور اس کے پیچھے بھی نہیں, قرآنی آیت یہاں نہیں. یہ میری درخواست ہے. اسی طرح جو معنی میں نکالتے ہیں ہفت روزے پندرہ روزے, یہ بھی بعض اوقات آیتیں لکھی ہوتی ہیں ان پر اوپر ہی اوپر, کہ آدمی اٹھائے تو بے وضو ہو تو بےچارا. آیت چھاپنا گناہ نہیں ہے, اوپر اگر کوئی چھاپا تو گناہ گر ہو گیا, یہ نہیں. میں امت کی ہمدردی محرض کر رہا ہوں کہ سب کا وضو ہوتا نہیں ہے, بےچاروں کو مسائل بھی پتا نہیں ہوتے, اور یہ جہالت عذر بھی نہیں ہے, سیکھنا چاہیے. ولا يمسه الا لا يمسه الا المطهرون, قرآن کریم میں لا يمسه الا المطهرون, اسے مت چھوو مگر پاکی کی حالت میں. تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ اس کو پاکی کی حالت سے چھوئے آدمی. پھر ہاتھ بھی بعد ہوگا, وضو ہے تو بھی گندا ہوتا ہے, یہاں کھجایا وہاں کھجایا, تب آپ سمجھدار ہیں کہاں کہاں کھجاتا ہے آدمی. پھر یہ گندا ہاتھ اللہ کی پاکیزہ آیت پر پڑے یہ بھی نہیں ٹھیک. وضو بھی ہو ہاتھ بھی پاک صاف ہو, مدینہ مدینہ پھر ہاتھ لگائے, پھر نیت کرے کہ میں برکت کے لیے ہاتھ لگاتا ہوں تو اور ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو جس کو ہاتھ وضو کے ساتھ ہی لگا رہا تو یہاں بھی لگا لے گا برکت کے لیے, اندر گتا ہٹا کر بھی, ہے نا. یہ تمام علماء مشائخ مصنفین مؤلفین اور پریس مطابع جو بھی ہیں چھاپنے والے کتابیں, ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ ہم لوگوں کا ہر وقت وضو نہیں ہوتا, آپ کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہیں آیتیں ہوتی ہیں, ہم کو مطلب ڈر لگتا ہے. احسان فرمائے امت پر کہ اگر آیتیں ہیں بھی تو اب جو کتابیں چھپ گئی, آئندہ جتنے بھی آپ اس طرح کے ٹائٹل پیج بنوائیں ان میں آیت نہ رکھیں. حدیث پاک رکھے تب بھی کوئی عرض نہیں, لیکن قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں نہ لکھوائیں. آپ کی یہ ہم گناہگاروں پر ہم غافلوں پر احسان ہوگا. اللہ آپ کو برکتیں دے دونوں جہاں کی. کوئی یہ ذہن میں نہ لے کے یہ سب کو سمجھانے نکلا تو میں تو واقعی سمجھتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں, میں تو باپا ہوں نا. تو جو نوجوان علماء ہے وہ بھی تو مجھے باپا بولتے ہیں نا, کتابیں تو لکھتے ہیں نا. تو میری یہ بات اگر یہ بھی کسی کو خراب لگ جائے تو اب میں کہاں جاؤں؟ مدینے. اپنی پناہ گاہ تو مدینہ, اس کے سوا کیا ہے؟ لوکا دیا لکھٹارا تے ساڈی ٹھار مدینہ اے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی علی محمد. اس پر اعلی حضرت نے ہمارے دارالافتاء کا جواز کا فتویٰ ہے کہ وہ اصل افتتاح کے لیے لکھتے ہیں, ابتدا افتتاح ابتدا میں لکھتے ہیں اور بسم اللہ شریف, اور نیت آیت نہیں ہوتی ان کی. بہرحال ایک اپنا دارالافتاء سے جواز کا فتویٰ ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. لا یمس لا یم یہ بھی درف نظامی کی ہے نا, امجدیا سے امجدی ہیں, یہ امجدی نعت خوان ہے, کچھ مدنی نعت خوان ہے اپنے پاس. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کسی کی لائیو کال آئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے؟ باپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسیہ بھائی کیے ہیں؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ خوف زدہ. میں آپ کی نوازی آسیہ آپ سے سوال کرتی ہوں. جشن ولادت کے مہینے میں جدھر دیکھو بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے, پتہ کس طرح چلے کہ سب بال مبارک صحیح ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اتنے سارے بال مبارک کیسے عام ہو گئے؟ اسلامی میں نے پوچھتی ہیں کہ کیا قرآن کریم سے جو بال نکلتے ہیں وہ بال مبارک ہوتے ہیں؟ یہ بال مبارک اور دیگر تبرکات کے بارے میں مسئلہ یہ کہ جو مسلمانوں میں شہرت پا جائے کہ یہ منہ مبارک ہیں, یہ آقا کے بال مبارک ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اس کی ہم تعظیم کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا. کیونکہ اس کی کوئی لیبورٹری ٹیسٹ تو ممکن بھی نہیں ہے, تو اس لیے جو بال مبارک کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بال مبارک ہے تو اس کے مان لینے میں کوئی حرج نہیں, ورنہ تو پھر وسوسوں کی دنیا بہت وسیع ہے, پھر اس سے نکل ہی نہیں سکتا آدمی. اچھا اب یہ اتنے عام کیسے ہو گئے؟ تو یہ بال مبارک کی خصوصیت ہے اور صرف بال مبارک کی, کیونکہ نبی حیات ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء حیات ہیں اپنی اپنی قبروں میں. یصلون الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا تو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ایسی حیات مبارکہ ہے کہ آپ کا رواں رواں حیات. بال اگر ہم زندہ, ہمارا جسم سے بال جدا ہو گیا, اس کی وفات ہو گئی, اب یہ زندہ نہیں, اب یہ بڑھے گا نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ کہ بال مبارک کی سائز بھی بڑھتی ہے اور اس سے شاخیں بھی نکلتی ہیں. کسی نے دیکھا شاخیں نکلتی ہیں؟ ماشاء اللہ. دیکھو کتنوں نے دیکھا کہ بال مبارک کی شاخیں نکلتی ہیں اور بعضوں کا تو گچھا سا بن جاتا ہے. کہ کچھ عرصے پہلے وہ ایک بال تھا, پھر اب وہ کئی بال ہو گئے, ایک ہی کے کئی بال ہو گئے. تو میرے آقا کا تو یہ زندہ معجزہ ہے کہ جس کے بال زندہ ہوں اس کا جسم منور کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری نہیں میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, یعنی اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں, آپ زندہ ہیں خدا کی قسم. اے میرے پیارے, میری ظاہری آنکھوں سے چھپ جانے والے آپ تو زندہ ہیں, میں نہیں دیکھتا تو کیا ہوا؟ یعنی کسی چیز کا ظہور نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے. یعنی کوئی چیز نظر نہ آئے تو وہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہوا نظر آتی ہے آپ کو؟ تو ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے دکھاؤ تو. آپ بولو آنکھیں لاؤ. وہ آنکھیں کہیں جو ہوا دیکھیں. تو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. روح نظر نہیں آتی ہم کو, لیکن ہم سب کہتے ہیں کہ روح ہے. جن نظر نہیں آتا, لیکن مانتے تھے جن تو ہے. انکار کریں گے تو وہ جن کا انکار کفر ہے, جن کے وجود کا. جو قرآن کریم میں کم و بیش 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے, اور قرآن پاک میں پوری کی پوری سورت الجن موجود ہے. تو جن کا انکار بعضوں کرتے ہیں, زیادہ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کی ہٹ جاتی ہے تو وہ کرتے ہیں. سب بات نہیں ہے, اور جب چپکے گا تو پتا چلے گا کہ کتنے 200 ہوتے ہیں. تو یہ مسلمان انکار نہیں کر سکتا. تو وہ قرآن کریم میں جب آ گیا جنات کے وجود کا تذکرہ ہے, تو ہے جادو کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں. جادو کا بھی وجود ہے قرآن میں, جو بھی آ گیا. شیطان کا وجود ہے تو شیطان کا بھی انکار کفر ہو جائے گا. شیطان ہے, اب وہ برا ہے, وہ اپنی جگہ پر برا ہی ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. ایک لفظ کا بھی, ایک حرف کا بھی قرآن کے انکار نہیں ہو سکتا. فرعون کا بھی نہیں ہو سکے گا, نمرود کا بھی نہیں ہو سکے گا, ان سب کے نام ہے. تو قرآن یعنی اب یہ کوئی جہالت کی وجہ سے کہہ دے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کچھ, اس کی وہ الگ بات ہے, علماء جو فرمائے. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو مسلمان ایسا کہہ نہیں سکتا کہ جنات کا وجود نہیں ہے. تو مقصد یہ کہ نظر نہ آنا. تو اسی طرح اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہیں, اللہ تعالی ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہے, یقیناً ہے. تو بال مبارک جو ہے وہ اس کو مان دیا جائے گا, اور اس سے تو پونپلیں نکلتی ہیں, اور یہ الحمدللہ رواں رواں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حیات یعنی زندہ. بابا باٹے بھی تو تھے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت. جی ہاں, اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ تو وہ احرام سے باہر ہونے کے لیے حجت الوداع کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ, اب وہ روایت ہوتا حجام لکھا, بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, ہوں گے صحابی ہو, انڈر اسٹوڈ ہے وہ صحابی, نام بھی لکھا صحابی کا. تو وہ ورل جو بال کاٹنے کا شرف رکھتے تھے, ارے صحابی تو صحابی اگر بال کاٹنے کا کام بھی کرے تو ہمارے سونار سے اچھا جو سونے کا کام کرے. ہر صحابی قطعی جنتی ہے. تو اس لیے وہ لفظ وہ میرے کو اکلتا نہیں ہے, زبان میں آتا نہیں ان کے لیے. نہ کیسے بولوں, کیونکہ یہ نام یہ لفظ جو ہے نا یہ تھوڑا ہمارے معاشرے میں وہ عجیب سا لگتا ہے. اب تو خیر اب تو حجام ان کو بھی نہیں کہتے, حالانکہ پہلے کہتے تھے 2% کا حجام ہے, اب ان کو بھی بھائی ہیئر ڈریسر بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہیئر ڈریسر ہے, پہلے بولتے تھے حجام کی دکان, اب بولتے ہیئر کٹنگ سیلون. جیسے بھانڈ بھگتیا اور جو گویا ہوتا ہے نا اس کو آج کل کیا بولتے ہیں, پاپ سنگر. اب بھائی سب کو اچھے نام لینے پڑتے ہیں, اب کیا کریں گے. نائی کو خلیفہ بھی بولتے ہیں. تو خیر تو آقا کی بارگاہ میں ان کے غلام حاضر ہوئے اور ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرے انور سے مبارک بال کا تراشنے کا ہے, بلکہ حلق کر لے, حلق کرنا. اب آپ اور میں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی, سر منڈوائیں گے نا. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا, مانا یہی ہے. تو وہ حلق کروایا, بال مبارک جو اترے تو وہ صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے. مینا میں بال کٹوا کر لیا جب حکم آقا نے, مینا میں بال کٹوا کر لیا جب حکم آقا نے, ابو طلحہ نے پھر باٹے, ابو طلحہ نے پھر باٹے میرے سرکار کے گے تو, میرے سرکار کے گے تو, میرے سرکار کے گے تو. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. تو یوں بال مبارک تقسیم ہوئے, ویسے ہی وہ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں ہوتی ہے, سر پہ جو بال ہوتے گنے نہیں جاتے اتنے ہوتے. اب یہ عام ہوئے اور اب پھر ان سے کمپنے نکلنا, پھر نسلن بادہ نسلن. بال مبارک کو کوئی معاذ اللہ تصور بھی نہیں کہ مسلمان ضائع کر دے, بلکہ بال مبارک کو تو آپ مجھے 1 کروڑ روپیہ دو نا, 1 کروڑ روپیہ دوں گا تو بال مبارک کو چھو لو, میں نہیں چھوں گا. میں تو مطلب میرا ہاتھ گندا ہے یار, میری نظریں گندی ہیں, میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم چھونے کی بات کرتے ہو یار, میں تو نہیں چھو سکتا بال مبارک کو. ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے چند بار آفریں ہوئی, پچھلے دنوں بھی کوئی سائیں بھائی آئے تھے, ملاقات جب ہو رہی تھی چند ماہ پہلے شاید, کہ میں آپ کو بال مبارک دوں گا سرکار کا. میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا کہ بیٹے میرے پاس کوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے, کار میرے پاس. اب اگر گھر میں رکھتے ہیں تو وہ چھت پر چڑھیں گے کیسے, اب وہ چھت پر رکھتے ہیں تو دوسری بلڈنگ پہ لوگ اونچی ہوتی ہے, تو مطلب پھر میں اپنی بات کرتا ہوں, لیکن میری سوچ اس طرح کی کہ میں گناہگار سیاہکار ہر طرح سے بیکار ہوں, میں احترام کیسے کروں گا. بال مبارک, بال مبارک رکھنا بہت بڑی سعادت ہے, اور اچھی نیت سے ہو, تعظیم کی نیت سے تو کار ثواب ہے. ارے کوئی معاذ اللہ یہ نہیں سمجھے, تو اپنی مطلب ہے کہ ایک یہ میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں کر رہا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں تو یہ بال مبارک پہلے ہمارے گھر تشریف لائے تھے حاجی عبید رضا, تو وہ چھت پہ کبڈ بنایا تھا اس کا رکھنے کا, اور جو بھی ترکیب ہوتی ہے احترام سے رکھا تھا. اب ٹینک اس سے اونچا, تو اب کبھی ٹینکی پر بھی چڑھنا پڑتا تھا, پانی کا جو بڑا عمارت میں ٹینک ہوتا ہے نا, وہ تو چھت کے بھی اوپر ہوتا ہے, اب اس پر چڑھنا اور نیچے کبڈ. وہ رضا ہمارے عبید رضا, وہ کیا کرتے تھے, بال مبارک کی وہ صندوق نکالتے تھے اپنے سر پہ رکھتے تھے. چھوٹے میں جب بھی یہ سوچتی, بہت برسوں پرانی بات کر رہا ہوں, وہ سر پہ رکھتے تھے, پھر وہ چڑھتے تھے ٹینک کے اوپر, سر پہ رکھ کر جو کرنا تھا کرتے تھے, پھر اسی طرح آ کر رکھ دیتے تھے. پھر وہ بال مبارک میں غوث پاک کے بھی منہ مبارک تھے, ہمارے آقا کے بھی تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر وہ کچھ مدرسۃ المدینہ والے سائیں بھائیوں کو وہ مشرف کیا گیا ان سے کہ وہ باری باری زیارت کروائیں, اور مقابلے ہوتے ہیں ان کے آپس میں, تو کچھ پھر اس کو بھی کئی سال ہو گئے، اب خدا جانے وہ کہاں تشریف فرمائے. کئی سال ہو گئے. خیر تو بال مبارک یوں عام ہوئے کہ اس کی کونپلیں نکلی اور لوگ تیچی سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمت کر ہی لیتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو جبھی تو یہ عام ہوئے نا، یا خود ہو سکتا ہے کہ وہ شاخ سے اپنی مرضی سے جدا ہو جاتے ہوں اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہو. تو ان کو اٹھانا بھی جائز ہے، ان کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے وہ ہاتھ لگانا، تمہیں یہ اپنی ذاتی بات ہے. اب میری نظریں ادھر گندگی کو دیکھیں، ادھر گندگی کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو، پھر یہ بال مبارک تو بڑا مشکل مطلب امتحان ہے. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، زیارت کرنی چاہیے، سعادت ہے بال مبارک کی. اور اگر زیارت کی ہمت نہیں ہے تو بال مبارک کے سامنے پیش ہو جائے. یہ تو کئی بار ہوا کہ پیش ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، پیش ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھ کے آدمی واپس اگر زیارت کر لے تو وہ بھی سعادت کی بات ہے. میرا تو یہ ذہن ہے کہ مطلب بال مبارک کی بارگاہ بال مبارک کے پاس حاضر ہو کر انشاءاللہ جو دعا مانگے قبول ہوگی. بال مبارک ہیں کس کے؟ یہ اس کے ہیں جن کی شان اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے تو یوں یہ عام ہوئے اور گھر گھر گھر گھر پہنچے کہ ان سے یہ کمپلین نکلتی ہیں. تیسرا یہ کہ وہ اسلامی بہنیں یہ کہتی ہیں، پوچھ کے قرآن کریم میں جو بال نکل دے کیا وہ بھی بال مبارک ہوتے ہیں؟ یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ قرآن شریف کھولنے سے افواہ اڑتی تھی کہ قرآن شریف کھولو بال نکلے گا، تو بال نکلتے تھے، لوگ سمجھتے تھے منہ مبارک ہے. تو قرآن شریف میں بال مبارک نہیں ہوتے، یہ اپنے سر کے بال تلاوت کرتے ہیں تو بعض وہ جھڑ جاتے ہیں، وہی بال ہوتے ہیں. تو اس کا چلو قرآن کریم سے اس نے مس کیا، قرآن پاک کی صحبت میں وہ بال رہا، اس کا احترام کرنا، اس کو ٹھنڈا کرنا اپنی جگہ پر ہے. ویسے جو بھی اس بال وغیرہ کھال جو بھی جدا ہو اس کو تو ویسے ہی دفن کرنا چاہیے، مسئلہ اس کا. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کو منہ مبارک کہنے کی شرعاً اجازت نہیں ملے گی. بس یہ عام بال ہے آپ کا یا کسی اور گھر کے فرد کا جس نے تلاوت کی ہے اسی کا بال ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. میرا نام ذیشان ہے، سیالکوٹ کے موزا گہوں نان والی سے بول رہا ہوں. کرانہ اسٹور میں دکان کرتا ہوں تو ڈیلی روزانہ بابا جی کا پروگرام سنتا ہوں. تو میں بابا جی کا بیعت ہونا چاہتا ہوں اور مشکل ترین حالات میں کوئی اچھا سا ورد چاہیے مجھے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. یہ تو ابھی بیعت ہونے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے. میں مدنی چینل کے تمام ناظرین اور یہاں تمام حاضرین سے عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ ساتھ آئیے ہم بھی امیر اہل سنت سے مرید ہو جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت یہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل کرتے ہیں. اور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور بیعت سے پہلے توبہ بھی ہوتی ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. بزرگان دین فرماتے کہ ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا بھی ہے. تو اس طرح بہت سارے فوائد مرید ہونے میں ہیں. اگر اب تک آپ مرید نہیں ہیں تو جیسے امیر اہل سنت کہتے جائیں آپ بھی دوراتے چلے جائیے. اور کسی اور کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. یعنی اگر امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, تو جس کے آپ جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے. امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا اور شجرہ مبارکہ جو مرتب کیا گیا ہے اس کے پڑھنے کی بھی انشاء اللہ تعالی اجازت مل جائے گی جو کہ ہر مرید و طالب کو ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور بیعت بھی کروا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تولی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. السلام علیکم باپا جان آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 12 ربیع اول والے دن بیٹی تشریف لائی ہے, تو باپا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ نام بتا دیں. باپا آپ نام عطا فرما دیں انشاءاللہ. آپ کی مدنی فیس انشاءاللہ 1 اپریل سے 30 دن کے مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ عزوجل. اللہ آمینہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام احمد رضا لاکھانی ہے. آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ شیطان کس پر ہنستا ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی روایت خاص ہوگی؟ تھوک دیتا ہے. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. جب بندہ جماہی لیتا ہے, جماہی کو پنجابی میں اوباسی بولتے ہیں, اگر یہ اوباسی, تو جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. باہر شریعت جلد سیوم یعنی تیسری صفحہ نمبر 474 کی حدیث نمبر 1, صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند, اور جماہی ناپسند ہے. جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے. اور جماہی شیطان کی طرف سے, جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے, کیونکہ جب جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. یہاں تک حدیث شریف ہے. پھر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ وضاحت کرتے فرماتے ہیں, یعنی خوش ہوتا ہے, ہنستا یعنی خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے. کسل معنی سستی, سستی اور غفلت کی دلیل ہے. ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہاں کہتا ہے شیطان ہنستا ہے, یوں کرتے ہیں نا, تو یہ شیطان ہنستا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے کو بہت پسند آتا ہے یہ مدینی چینل, میں جو ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. جو اللہ آپ کو آپ لوگوں کو اور ترقی دیجیے. جو میں انڈیا سے ہوں, حیدرآباد سے ہوں میں. جی میرا سوال یہ ہے, نماز میں ذکر کر سکتے کیا پوچھنا ہے. جو ہے میرے کو نماز میں ٹھہرا تو گندے گندے وسوسے سے آنے کی وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں, اور میں جو ہے قادری گھرانے سے ہوں میں مرید. نماز میں ذکر، سوال یہ نماز میں ذکر کر دو. ہاں یہ حیدرآباد دکن کے حصے ہیں بھائی تھے ہند کے، تو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس کا علاج یہ کہ پہلے نماز شروع تکبیر تحریمہ سے بھی پہلے تین بار الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف اس طرح تھو تھو تھو کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے، اور نماز شروع کرنے کے بعد نماز کے دوران قیام میں جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے اس کو قیام بولتے، اس میں سجدہ کرنے کی جگہ کو نظر رکھے، اور رکوع میں پاؤں کے پنجوں کے اوپری حصے کو دیکھے، سجدے میں ناک کی طرف دیکھے، اور التحیات پڑھتے ہوئے گود میں دیکھے، انشاءاللہ عزوجل وسوسوں سے نجات ہوگی. اب نماز میں ذکر کرنا تو کون سا ذکر کیا، تو یہ کہ نماز میں تو جو مخصوص ہے نا تلاوت اور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم وغیرہ جو بھی ہے یہ سبھی اذکار کہلاتے ہیں، تلاوت کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں اذکار بولتے ہیں اس کو، تو یہ تو موجود ہیں، بلکہ خود ساری کی ساری نماز جو ہے وہ بھی ذکر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، ذکر کے لفظ معنی یاد، میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو اس میں اضافی ذکر آپ نماز میں نہ کریں کہ نماز خود ذکر ہے اور جو اس میں فرض واجب سنت جو اذکار ہیں وہی کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی. یہ جماہی کا جو ابھی آپ نے وہ سوال ہوا اور آپ نے اس کی وضاحت کی، ایک ایسے ہی ذہن میں بات آ رہی تھی، یہ کیا نیک ہے کہ جب کوئی ہم سے یہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ یوں جماہی لیتا ہے اس کو دیکھ کر اپنے کو بھی آ جاتی ہے. ابھی جواب پورا دے دوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا وہ میں نے عرض کیا کہ اپنی مرضی سے کوئی ذکر نہ کرے نماز میں، کہ بعض صورتوں میں وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ عوام ذکر اللہ حق کو ذکر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض صورتوں میں الحمدللہ کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا چیخ آئی اور جواباً الحمدللہ کہا تو نماز فاسد ہوگی، کسی نے چیخنے پر الحمدللہ کہا اور اس نے یرحمک اللہ بنیت جواب کہا تو اب بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، سلام کا جواب دیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں خود اپنے آپ کو چھینک آئی اور ویسے الحمدللہ کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اذان کا جواب دیا، ہاں اذان بھی ذکر ہی ذکر ہے، تو اذان کا بھی اذان ہو رہی ہے جواب دیا تو جواب دینے سے اذان کا نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ علیہ وسلم. جی بابا ارشاد. بابا وہی بات ہے وہ جو یہ ایک کوئی ایسا عجیب و غریب سا نیچر سا لگ رہا ہے مجھے کہ جب کوئی سامنے آپ کوئی آرام سے فریش بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سامنے اگر یوں جمائی لے گا اس کو دیکھ کر اپنے کو آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ صرف نیند کی علامت ہے سستی کی علامت ہے یا غفلت کی علامت ہے کیا ہے کیا یہ کوئی اس کی متعلق کوئی آپ کی معلومات میں کوئی سی بات ہو؟ حدیث شریف میں نے کہ شیطان کی طرف سے جی تو اگلا لیتا ہے تو اپنے آواز نکالتا ہے تو کا کر کے تو وہ شیطان تو ایک ایسے جمائی لیتے ہیں کہ اگلے کی نیند بھی سنے تو اس کو عجیب وغیرہ سا لگتا ہے. وہ ایک الگ نیچر ہوتا ہے لوگوں کا، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ان کو، یہ شاید یہ روایتیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتی ہوں گی جو آپ بیان فرما رہے ہیں. تو لیکن میں ایسے ہی ذہن میں آیا خیال کہ آخر یہ کیا ہے کہ کچھ آپ کو نہ مت سی کوئی سوچ نہیں ہے خیال نہیں ہے، سامنے بیٹھے ہوئے کوئی یوں کوئی جمائی آئے گی تو اس کو دیکھ کر ہم کو بھی ایسا آتا ہے کہ اپنے کو بھی شروع ہو گئی ہے. کر کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا میں نے کہ دوسرے کو دیکھ کر مجھے جمع ہی آتی ہو، یاد نہیں ہے، توجہ نہیں اس پر. جمع ہی چونکہ شیطان کی طرف سے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے دخل سے اس طرح پاک ہیں، ان کو اس طرح کے دخل وہ نہیں دیتا دے پاتا. تو انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی جمع ہی نہیں آتی، نہیں آئی ان کو کبھی. تو جمائی کو روکنا چاہیے. روکنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ جمائی آنے لگے تو یہ تصور کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمائی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی. صرف اتنا بھی کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی تو انشاءاللہ رک جائے گی. اب اگر ہاتھ سے روکنا ہے تو اس کے روکنے کے طریقے بھی ہیں، روکنا چاہیے. جیسے جمائی آئی تو اوپر کے دانت، اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبا لے، اس طرح روکے. اچھا، یا الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے. نماز پڑھ رہا ہے اور قیام کی حالت میں تو اب سیدھے ہاتھ کی پشت ہے. اور اس کے علاوہ جو کیفیات ہیں نماز میں، جو اس میں الٹے ہاتھ سے روکنا ہے، اس کو روکنا چاہیے اور آواز کو بھی دبانا چاہیے. بعض لوگ واقعی بہت بلا تکلف، بلکہ ایسا لگتا ہے تھوڑا اوور ایکٹنگ بھی کرتے ہوں گے دوسروں کی توجہ چاہنے کے لیے، کیونکہ آج کل یہ سارا نظام ایسا ہو گیا کہ ہر ایک دوسرے کی توجہ چاہتا ہے. وہ دعوت نظارہ دیکھتا ہے کہ میرے کو دیکھو کہ میں بھی عجوبہ ہوں، کارٹون لگتا ہوں کہ نہیں لگتا ہوں، ہاں کر کے. تو وہ مطلب اسی لیے تو یہ الٹے سیدھے لباس پہنتے ہیں، الٹے سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. گھر میں وہ گابے کی طرح مطلب وہ پڑے ہوتے ہیں، باہر نکلیں گے تو ایسی ٹیپ ٹاپ کریں گے کہ لوگ ان کو دیکھیں. بس الٹی سیدھی فیشنیں کریں گے، کیا کیا عورتیں بھی بیچاریاں لالی پاؤڈر یہ، اور جس کے لیے اس کو کرنا ہے شوہر کے لیے، اس کے پر بدبودار پسینے کے بھپکے اڑاتی ہوئی مطلب بیٹھی رہی ہے، اور جب باہر نکلے گی تو دو گھنٹے تک وہ آئینے کی خیر نہیں ہے، کنگھی چوٹی کرتی رہے گی اور لپسٹک اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ملتی رہے گی عوام کو دکھانے کے لیے. تو یہ آج کل بس لوگوں کا نیچر ہو گیا ہے کہ سب مجھے دیکھو میں کون ہوں، تم سڑے ہوئے مردے ہو، اس سے پہلے تم گندے قطرے تھے اور فی الحال تم جو ہے نا تمہارے پیٹ میں گند بھرا ہوا ہے جسے لیے لیے پھر رہے ہو، اور ان قریب سڑے ہوئے مردے ہو کہ تمہیں دیکھ کر دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گے، لوگوں کو وحشت ہوگی. اور زیادہ دیر اگر تمہاری تدفین میں لگ گئی نا تو لوگ وہاں ناک پر ہاتھ رکھیں گے، ایسی بدبو کہ جانور کے مرنے میں بھی ایسی بدبو نہیں ہوتی، ایسی تمہارے اندر بدبو نکلتی ہے. پوچھتے ہو نا تم میں کون ہوں، تم وہ ہو. اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہیں کرو، اور سادگی شریعت کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو عمل کرے اس پر، تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا. ہے نا، حدیث شریف میں نا کہ اس کی صحبت میں بیٹھو کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو اگر آپ سنتوں کے آئینہ دار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے گا. اگر آپ نے رگڑ رگڑ کر داڑھی منڈی شرٹ ان اور اس طرح اپ ٹو ڈیٹ بنے تو تمہیں دیکھ کر اب میں کہوں شیطان یاد آ جائے گا تو آپ کو ناراضی ہو جائے گی. اب آپ خود سوچو کہ کیا اس طرح کے حلیے کا جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، ماڈرن حلیے کو دیکھ کر کو خدا یاد آتا ہے؟ خدا تو اللہ والوں کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جن کے چہرے پر عبادت کا نور ہو، جن کی آنکھیں یہاں سے جھکی ہوں، جن کی زبان محتاط ہو، جن کے لب پر ذکر اللہ ہو، ہے نا، اس کو دیکھ کر جس کا چہرہ سنتوں بھرا ہو، جن کے بال سنتوں بھرے ہوں، جن کی کھال سنتوں بھری ہو، جن کا لباس سنتوں بھرا ہو. یہاں کھال بھی سنتوں بھری نا، کہ مطلب وہ کہ وہ اپنے وہ جو بھی اس کی ترکیب ہے کہ وہ کھال بھی چھپائے رکھے گا، غیر ضروری کھال بھی ظاہر نہیں کرے گا. خیر اگر یوں کیا تو یہ مرد کے لیے جائز ہے کھلا رکھنا. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے گھٹنے اور رانے کو ڈھکی رکھنا یہ تو غیر اجنبی کے سامنے تو واجب ہے نا یہ, بلکہ اکیلے میں بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے نا, وہ ران اور گھٹنا بلا ضرورت شرعی, بلا اجازت. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس سے بنو کہ تمہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے, اس سے مت بنو کہ تمہیں دیکھ کر شیطان یاد آئے, ایسے مسخرے اور مطلب ایکٹر مت بنو, کومیڈین مت بنو, بلکہ خائف خدا بنو, عاشق مصطفیٰ بنو کہ تمہیں دیکھ کر خدا و مصطفیٰ یاد آ جائے. وہ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے, آنکھ میں نور تو چہرے پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. للکا رہے بھائی, اسی طرح آپ ترس میں سنا دو نا بھائی. آنکھ میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, آنکھ میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے یہ شعر جو پڑھا نا, پہلا شعر اتار کا نہیں ہے, پہلا شعر کسی اور کا ہے. اچھا, مرشدی کے معنی میرا مرید, موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. اصل لفظ ہے پیر, تو مرشد جو ہے نا وہ پیر, اور مرشد معنی ہدایت دیا گیا, میں سمجھو کہ ایک طرح سے مرید. تو میں آپ کا مرید نہیں ہوں نا, مرشدی اتار پر جو کہا تو میں تو آپ کا مرید تو نہیں ہوں نا, دعویٰ کیا نا میرا مرید اتار, میں تو ایک ہی کا مرید ہوں بس, میں تو کسی کا ہو چکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خود کو نمایاں کرنا, اور میں مطلب نمایاں نظر آؤں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہوں, یہ بس آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں میں زیادہ ہے؟ تو مدنی چینل نے تو سب کے پول کھول کے رکھ دیے, مدنی چینل رانا ہے تو کو مہندی لگائی ہے اور ٹپ ٹاپ سے آ کر بیٹھ گئے, جب وہ تاثرات آتے ہیں تو اونچے اونچے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی ذرا نظر آتا ہوں کہ نہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں کہ میرے کے سامنے کہ میں دیکھ, مجھے لوگ دیکھو کہ میں بھی ہوں, ہاں میں بھی ہوں, دیکھو دیکھو دیکھو, ہاتھ ہلاتے ہیں. تو یہ کہ نمایاں ہونے کا جذبہ کس کو نہیں ہے یار جی, الا ماشاء اللہ, ہے نا, اللہ جسے چاہے وہی بچ سکتا ہے وقت یار. یہ تو ایک طرح سے اخلاص کش چینل جو بھی ہو نا, اخلاص کش چینل کہا جا سکتا ہے اس کو, اس سے تو کوئی بچتا ہوگا, باقی تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, مجھے بھی بچائے, اخلاص دے کے بس وہ بڑی ترکیب آؤٹ ہے, بہت آؤٹ ترکیب ہے. نمایاں سب کو ہونا ہے, چھوٹے بچے کو بھی نمایاں ہونا ہے. ایک بچی بھی اگر چوڑیاں پہنے گی, اچھے کپڑے پہنے گی, واہ واہ کپڑے دکھائے گا, واہ واہ کپڑے پہنے پہلے یوں دکھائی, گھڑی پہنے گی تو تھوڑی سی وہ اگر آستین لمبی سے یوں کر لے گی اونچی, اور یوں بیٹھے گی کہ اپنے دیکھے گھر, واہ بھائی واہ گھڑی پہنی آپ نے, اچھی گھڑی لی کیوں, اچھی گھڑی کیوں لیوں, کیوں لی, اچھی چوریاں کیوں پہنی, آخر نمایاں اور اچھا لباس کیوں پہنا. میں کسی دکان میں کوئی چیز لینے گیا ہوں تو میری دیکھنے کے دو زاویے ہیں نا, اول تو یہ کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے نہیں, دو اب یہ کہ پہنوں گا تو دیکھنے والے کو اچھا لگے گا یا نہیں, اب دیکھنے والے کو اچھا لگے گا نہیں, یہ نظریہ نہ بنے. یہ آپ کہہ رہے ہیں اب وہی اللہ ماشاء اللہ آپ نے کہہ دیا, اور کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا تو ہے تو محرم. لیکن میں نے آپ سے تقابلی انداز میں عرض کیے کہ تقابل کرنے کے حوالے سے, یوں تو آپ نے جو ابھی آپ نے مطلب جو ارشاد فرمایا بجا ہے کہ کون بچتا ہے, تقابل کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ اگر دونوں مرد اور عورت کا کمپیئر کیا جائے, تقابل کیا جائے, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں یہ وصف زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ نمایاں نظر آنے کا, جس کو سجاوٹ اور اس طرح کے آپ کہہ لیں, کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ ریس لگی ہوئی ہے, کبھی عورت بڑھ جاتی ہے کبھی مرد بڑھ جاتا ہے. اچھا ہاں, کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے. اب اس طرح بہنوں کو آپ مدنی چینل پر آنے دیتے ہو؟ نہیں. نعت خوان کیسے مرتے ہیں آنے کے لیے مدنی چینل پر, پتا ہے آپ کو, سب پتا ہے. قاری صاحبان کیسے مرتے ہیں, مبلغ کیسے مرتے ہیں, ہے نا, دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ آپ کو مطلب یہ مل رہے ہیں. ہم نے پابندی لگا, عورتوں کو آنے نہیں دے رہے. ہاں یہی نا کہ یہ ریس میں اس وقت ہم جیتے ہوئے نا, تو ہم نے داؤد اسلامی کے اس ٹائم بہنوں کی نہیں یار, مگر ہم نے ریس ون سائڈ رکھی ہوئی ہے نا بھائی. اب تو یہی نا کہ ان کو غصہ نہیں آتا ہوگا, یہی تو عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا, آپ کے بازوں کو تو آتا ہوگا نا, کہ ہم کو جو ہم مدنی برقع پہن کر بولیں گی, ہم نقاب نہیں اٹھائیں گی, اگر ہم جو بولیں گی تو ہمارے خاندان کو ہمارے قربا جواب پتا ہو چلے گا کہ کس نے کس نے بیان فرمایا ہے, کس نے نعت پڑھی. ان کو دل تو کرتا ہوگا بیچاریوں کو, یہ پھر اپنا آپ کچھ کرتے نہیں ہو تو پھر یہ بازار میں جاتی ہیں. بھلے نا یہ مدنی برقع ہوتا, اندر سے رنگ برنگی لباس ہوتا ہوگا, بس کے لیے پیسے نکالنے کے لیے جیب کے لیے وہ اٹھاتی ہوں گی اپنا کالا برقع تو چکا چوند ہو جاتی ہوں گی دیکھنے والوں کی آنکھیں. یہ تو ایسی بھی تو ہوں گی نا, سادگی کا تو فقدان. ہاں بہت فقدان ہے. لباس جو ہے اچھا نظر آئے تو یہ تو ضروری ہے کہ وہ اتنا گھٹیا نہ ہو, گھٹیا نہ ہو کہ پھر وہ بھی لباس شہرت بن جائے. جی جی, جیسے میں اب ٹاٹ پہن لوں تو جو سمجھ جو بیچارے دیوانے ہوں گے وہ تو اس کو کوئی صوفیت کا رنگ دے دیں گے, لیکن مولانا ہوں گے نا بولیں گے لباس شہرت اتارا اس کو, کہ بولیں گے تو قیامت دن میں آگ لگا دی جائے گی. ایسا سادہ کہ جو مطلب ہے کہ انگشت نمائی کریں لوگ وہ لباس شہرت. اسی طرح ایسا شوخ لباس بھڑکیلا ایسا کہ لوگ انگلی اٹھائیں وہ بھی لباس شہرت. تو لباس ایسا ہو کہ جو عرف و عادت سے ہٹ کر نہ ہو اور شریعت سے کہیں ٹکراتا بھی نہ ہو. اب سادگی اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ بولو کہ میں نے آگے دو جیب رکھی ہیں, تب بولو بھائی یہ آگے جیب کیوں رکھی ہے, تو پیٹھ پہ جیب لگاؤ تو میں پیٹھ پہ جیب لگا لوں اپنے, تو یہ تو ایک مسلمان کا مذاق اڑے گا نا اس میں. تو ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں. اب یہ کہ پاجامہ تو ٹانگوں میں پہنیں گے نا, پاجامہ ہم اوپر سے پھنسا کے ڈال لیں اور کرتا نیچے سے ٹانگوں میں گھسڑ لیں تو اس کی اجازت تھوڑی ملے گی. کہ مسلمان کو اپنی عزت ہاتھوں کر کے پامال کرنے کی بھی تو اجازت نہیں, یہ بھی تو ناجائز ہے. تو عرف و عادت جو بھی ہے اس کے مطابق لباس ہو. بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا اظہار بندے پر نظر آئے. تو صاحب حیثیت ہے, اور اگر اپنی نعمت تہدی سے نعمت نیت اپنی جگہ پر, یہ کہاں سے نمایاں ہونا اور وہ ٹپ ٹاپ وہ نہیں, لیکن اگر کوئی عمدہ کپڑا اس لیے پہنتا اور وہ ہے صاحب حیثیت تو وہ اگر اس نیت سے پہنتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے بھی تو پذیرا یہ تھا کہ اللہ تعالی اس کو پسند فرماتا ہے. اور پھر ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس ترک کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا حلہ پہنائے گا, جنت کا لباس پہنائے گا. یہ بھی ہے. تو اب یہ اپنے دل کی کیفیت پر ہے, کسی نے عمدہ لباس پہنا مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ انگلی اٹھائیں, جبکہ وہ لباس شریعت کے مطابق ہے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت اور پذیرائی موجود. کسی مالدار نے سادہ لباس پہنا مجھے اور آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں کہ حدیث شریف میں اس کی پذیرائی موجود, کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اگر پہنا ہے تو ثواب کا حقدار ہے, جبکہ شرعی کوئی قباحت اس میں نہ ہو, مانے شرعی نہ ہو. تو اسی طرح بچوں کو لباس اگر عمدہ پہناتے ہیں تو اسی پر قیاس کر لیجئے. تو عمدہ لباس پہنانا بچے کو بھی ناجائز نہیں ہے, چھوٹی بچی میں بھی حرج نہیں ہے. ہاں بڑی جو ہے وہ اگر شریعت کی اجازت سے باہر نکلی تو اب اس کو لباس سادہ ہونا مست ہے, لازم ہے, کیونکہ وہ خوبصورت برقع بھی اگر اوڑتی ہے اندر میں اگر سادہ ہے بھی اور چمکدار پاور فل کپڑا ہے برقعے کا چمکیلا, تو وہ دل کا روگی اس کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا. اس کی اس کو شریعت میں اجازت نہیں ہے عورت کو چمکیلے موتیوں والے اور کیا کیا فلاورز برقعے, فلاورز تو خیر وہ کرتے ہوتے ہیں, وہ کڑھائیوں والے طرح طرح کے ڈیزائن والے برقعے یہ پہنتی ہیں. تو یہ تو پھر غیر مرد جو ہے اس کو دیکھے گا, بڈی بھی اگر اوڑ کر نکلے گی جس کو نہیں دیکھے گا مرد کا نفس نہیں دیکھے گا, لیکن اگر ایسے برقعے میں بڈی نکلے گی نا اس کو بھی دیکھے گا, تو بڈی کو بھی تو میم صاحب بننے کا شوق تو ہوتا ہے نا. آپ نے ایسی تو بڑھیا ہوتی ہے بالکل, لیکن وہ بھی ایسے ٹپ ٹاپ اور لالیاں پاؤڈر لگا کر پرس لٹکا کر اور ٹائٹ لباس پہن کر ساڑیاں کس کے نکلتی ہیں آج کل. مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, مجھے بھی دیکھو. اب بڈی کو کون دیکھے یار, اب جو دیکھتا وہ سمجھتا تو نہیں ہے بڑھیا یہ, تو اب کا بڑھی بڑھاپے میں بھی سدھار نہیں ہے. غفلت غفلت غفلت, مرنا ہی نہیں ہے جیسے کسی کو. یہ جو موت, یہ جملہ آپ نے جو فرمایا نا, مرنا نہیں ہے جیسے کسی کو, یعنی آپ موت, اس سے پہلے بھی بوڑھوں کا بھی جو ذکر ہوا آپ نے موت کو بالکل وہ اپنا وہ بیچ کا رکھا کہ یہ موت کیا مرنا نہیں ہے, کیا مرنا نہیں, کیا مرنا نہیں ہے. یعنی ہمارا انداز زندگی کچھ اس طرح کا بنتا چلا گیا ہے کہ جیسے گویا مرنا نہیں ہے. حدیث پاک میں کفا بالموت واعظہ, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک انگوٹھی تھی جسے مہر لگاتے تھے آپ, مہر, اس میں بھی کفا بالموت واعظہ یہ حدیث لکھی تھی. اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے کفا بالموت واعظہ وہ اپنے طور پر لکھوا کر وہ آئینے پر ترتیب سے کڑوا کر اس کے فریم بنائی تھی, میں نے چند فریمیں بنائی تھی, اس میں ایک فریم یہ بنوائی تھی کفا بالموت واعظہ, اور اپنے گھر پہ آویزہ کی تھی, اور الحمدللہ وہ اب تک وہ فریم ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے. کل موت کی یاد کے بغیر گزارا نہیں ہے, موت یہ لگام ہے, لگام کہ تو جتنا پھدک لے اچھل کود کر لے بچ کر جائے گا کہاں, ہے نا. جیسے ہماری تو مثال ایسی ہے کہ ہم نے گویا وہ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ مچھلی کے شکاری نے وہ ڈور میں کانٹا باندھ کر دریا میں ڈالا کچھ پھنسا کر اس میں, اور مچھلی نے کانٹا نگلا, اب وہ مچھلی ادھر بھاگتی ہے پھدکتی ہے, تو ماہی گیر گویا شکاری کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, جو ہی میں جھٹکا دوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو ہم سب کے سب موت کا کانٹا نگل چکے ہیں. اچھا بھائی میں گن پوائنٹ پر ہوں, میں گن پوائنٹ پر ہوں, میں گن پوائنٹ, میں کیا گن پوائنٹ پر ہوں, کوئی تو آ کر بول دے کہ وہ گن پوائنٹ پر نہیں ہے, آپ لوگ گن پوائنٹ پر نہیں ہے. یعنی کہ جو پیدا ہوا اس کی تاریخ فکس ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ مرے گا, تو گن پوائنٹ سے مراد یہ نا کہ اس کی وہ ٹارگیٹ پر ہے, تو ٹارگیٹ پر کون نہیں ہم سے, سبھی ٹارگیٹ پہ. جب ہی تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے سہمے سے میں رہتے تھے, اور ایسے سہمے رہتے تھے کہ جیسے جس کو بلیک وارنٹ مل گیا ہو کہ فلا دن اس کو اب وہ تلوار مار دی جائے گی, ہمارے یہاں پھانسی کا پندا ڈالا جاتا ہے, تو اس کی پھانسی, تو جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے کال کوٹھڑی میں ہو جو جیل کے اندر, اس کو بلیک وارنٹ بولتے ہیں. تو یہ پھانسی کی سزا سنا ہوا مجرم جو ہے اس کو نہ ہنسنا اچھا لگے گا, نہ اس کو پانی اچھا لگے گا, نہ غذا اچھی لگے گی, نہ اس کو نیند آئے گی, اور روزانہ کئی بار وہ کچی نیند میں پھانسی کا پھندا گلے میں پا کر جاگ جاتا ہوگا, ہٹاتا ہوگا اس کو. جو تاریخ نزدیک آئے گی تو اس کی مطلب جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جس کو پھانسی لگتی ہے نا یہ عموماً ان کو ان کا ہوش باقی نہیں رہتا پھانسی کے وقت، وہ تختے تک پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے تو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو یا دم توڑ چکا ہوتا ہے، خالی ایک فارمولیٹی ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، بس اس کا طریقہ ہے رسی کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے، اور کو نیچے اوپر تختہ بچھا ہوتا ہے، نیچے خلا ہوتا ہے، تو اس کو تختے پر کھڑا کرتے ہیں، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، پھر وہ تختہ جو نیچے سے سرکا لیتے تو وہ جھٹکے سے نیچے گڑھے میں وہ گرتا ہے، تو وہ پھندے سے لٹک جاتا ہے، اور اگر مرا نہیں تھا تو باقی سانس تھے دو چار تو وہ ختم ہو گئے، یا مر چکا تو فارمولیٹی پوری ہو جاتی ہے، اس کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ سارے مناظر تھے کہ میرا بھی ہونا ہے، مرنا ہے مجھے، تو وہ موت اتنی شدت کے ساتھ ان کو یاد تھی کہ یہ ہنستے نہیں تھے، ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے، وہ سہمے ہوئے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، ہم لوگ خوف زدہ ہیں نہیں، یا کبھی کبھی خوف زدہ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ عارضی ہوتی ہے، پھر وہی کی کی کی کی کی کی کی کی کر کے ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق مسکریاں کر رہے ہوتے ہیں، سنجیدگی کا درس ضرور دیتے ہیں لیکن خود سنجیدہ نہیں بن پاتے، افسوس۔ اس لیے وہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار گزرے تو بعض حضرات ہنس بول رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کا تذکرہ بھی شامل کر لیا کرو، تو موت جو ہے نا وہ اس کے لیے لفظ ہے حادم اللذات، نے لذتوں کو وہ منہدم کر دینے والی، توڑ پھوڑ کر ختم کر دینے والی موت۔ تو ہمارے ہاں موت کا تذکرہ ہوتا نہیں، بلکہ اس سے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو موت کا تذکرہ پسند ہی نہیں کرتے۔ ایک کو میں نے دعوت دی اجتماع کی، پرانی بات ہے، تو بولا یار تمہارے اجتماع میں کیا یار، خوف کر دیتے ہو تم تو یار، ڈرا دیتے ہو موت موت کر کے۔ تو ایسے بھی ہیں کہ جو سننا ہی نہیں چاہتے موت کا تذکرہ، اور ایسوں کے بھی موت آتی ہے جو موت کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے، بالآخر مر وہ بھی جاتے ہیں، یار دنیا میں کیا رکھا یار، کھاؤ پیو موج کرو، تو پتا چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے ہیں، جب مرنے پڑو گے نا نہ نہیں یاد آ جائے کہ موت کیسے آتی ہے، کتنی شدتوں کے ساتھ وہ وارد ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ہم نے سمجھا نا کہ بظاہر یہ بہت آسانی سے چلا گیا، جب موت کسی پر طاری ہوتی ہے، نزع کی سختیاں جو ہیں، علمان علمان، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح جو ہے وہ رگ رگ سے نکالتے ہیں، کہ ایک مثال وہ روایت میں یہ ہے کہ جیسے کوئی یعنی کہ کانٹے دار شاخ بدن میں اور وہ سارے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور ٹانگوں کی طرف سے کوئی مضبوط بازوؤں والا اس کو کھینچ کر نکال رہا ہے، ہمارے کانچ کی کرت چلی جائے تو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا بھوک جائے تو نکالتے ہیں، تو پن سے نکالتے ہیں، جان نکلتی گیا کب نکلے کب نکلے، اور کوئی بڑی چیز چلی گئی تو سن کر کے اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں، تو وہ کوئی سن نہیں کرے گا نظام ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا دیکھنے والے کو کیا ہو رہا ہے، وہ کھینچ کے جب یہ نکالے گا تو آپ تصور کیجئے کہ وہ تکلیف کیسی ہوگی۔ تو یہ روح جو ہے نا وہ سر کی طرف سے نکلتے ہوئے پاؤں کی طرف، آخر میں ٹھنڈے پاؤں ہوتے ہیں اس کے، روح نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے، کتنی تکلیف، جو سکرات بولتے ہیں۔ تو یہ مناظر اور یہ تصورات ہمارے باقی نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں، اگر یہ تصورات باقی رہے نا تو پھر کوئی سدھرنے کی صورت بنے ہماری، اسی لیے ہم بگاڑ، غفلت بہت زیادہ ہے، گناہوں کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اب سن لیا تو وقتی طور پر تھوڑا ڈر بھی لگ جاتا ہے، تو دو چار چپت گال پہ مار لیے، توبہ توبہ کر لی، پھر بھول گئے، پھر فجر گول کر دی سوئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے کی فضیلت بھی سن لیجیے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو مرے گا تو وہ شہادت کا رتبہ ملے گا، چاہے بستر پر بھی مرے شہید ہے، 20 مرتبہ کم از کم روز یاد کرے وہ، موت کو تو ہر بات میں یاد کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں آخرت پیش نظر ہونی چاہیے. اب جیسے میرے سر پہ پھول لگا ہوا ہے، میرے تصور میں ایک دم آ گیا کہ جنازے پر بھی تو پھول رکھتے ہیں، قبر پر بھی تو پھول رکھتے ہیں، تو یہ پھول جو ہے قبر اور جنازے کی یاد دے رہے ہیں. ٹھنڈی سخت سردی میں زمحریر کی یاد آتی ہے، توجہ جاتی ہے تو کہ زمحریر یہ جہنم کا ٹھنڈک کا عذاب ہے، ایسی ٹھنڈک علمان، برف باری میں تو ہنس ہنس کر وہ کھیلتے ہیں نا، اور جس کو زمحریر کا عذاب ملا ٹھنڈک کا، جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو، خدا جانے ٹھنڈک کیسی ہوگی، نہ گرم کپڑا ہوگا، نہ چمڑے کی کوئی پوستین ہوگی، نہ وہ اپنے جیکٹ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تاپ ہوگی، نہ ہیٹر ہوں گے، وہ خدا جانے وہ ٹھنڈک کیسی ہوگی، کیسے برداشت ہوگی. تو ٹھنڈک سردی میں اگر یہ ٹھنڈک یاد کرے تو یہ سردی جو ہے نا قدرے آسان ہو جائے گی برداشت کرنا. وضو کیسے کروں؟ تو جب یہ زمحریر کو یاد کریں گے تو دانت انشاءاللہ بجنا بند ہوں گے، وضو آپ کے لیے سہل ہوگا، آسان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ یاد اللہ کی رضا کے لیے تو کار ثواب بھی ہے. نفسیاتی طور پر لوگ ڈر جاتے ہیں، اوف ہو جاتے ہیں، موت یاد آتی ہے، تو وہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آدمی ڈرے کہ موت انہیں بارگاہ خداوندی میں پیشی کو یاد کرے. ویسے تو مرنا ہی ہے، تو سب کو مرنا ہے، لیکن یہ کہ ایمان سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا یہ کسی کو پتا نہیں نا، اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ایمان مین تو ایمان ہے. حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، خاتمہ درست ہوگا تو ہی اعمال کام آئیں گے، اگر خاتمہ برا ہوا نعوذ باللہ کفر پر ہو گیا تو پھر اعمال کام نہیں آئیں گے، نیکیاں کام نہیں آئیں گی. یہی تو ڈرنے کی بات ہے نا، کہ جیسے کہ بہت عزت مل گئی، شہرت مل گئی، سب کچھ مل گیا، کوئی کمی نہیں ہے، بس ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان چلا جائے، تو دنیا میں سب نیکیوں کا اجر مل گیا، جس کو عزت ملے شہرت ملے اس کو زیادہ ڈرپوک ہونا چاہیے، اس معاملے میں خوف اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مبلغ جو بھی ہوتے ہیں یا جو کسی مجلس کے نگران ہوتے ہیں وہ واقعی اپنے حلقے میں بہت بڑی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. مسجد کا امام ہوتا ہے تو اپنے محلے کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے، عالم مفتی ہمارے معاشرے میں ان کو عزت دی جاتی ہے. پیر، پیر تو سراپا عزت ہوتا ہے کہ مرید اس کے ہاتھ چومتے ہیں، جس کا ہاتھ چوما گیا وہ اس کا بہت، اللہ کرے وہ بچ جائے، اللہ بچانے والا، بہت مشکل ہے کہ وہ حب جہاں سے بچ پائے، بہت دشواری ہے، یہ نہیں کہ نہیں بچ سکتا، بہت دشواری ہے. جس کی لوگ قدم بوسیاں کریں، دست بوسیاں کریں، جس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، جس کے آگے آواز پست رکھیں، لوگ دھیمے دھیمے بولیں، احترام دھیمے دھیمے بولیں، وہ خدا کی قسم سخت امتحان میں ہے. اگر کوئی سمجھے تو کہ مجھے ایسی عزت ملے، یہ آپ تمنا بھی مت کیا، اگر اپنے آپ کو کیوں امتحان پر پیش کرتے ہو، مجھے اچھی آواز مل جائے، اس کے جیسا ناتخوان بن جاؤ، اس کے کیوں ایسی تمنا کرتے ہو، اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہو؟ آواز ملی تو کہیں کے نہیں رہو گے، صحیح بولتا ہوں، لوگ آئیں گے آپ کی منتیں کریں گے ہمارے یہاں، پھر آپ کو نوٹیں دکھائیں گے، آپ کب تک منع کرو گے نوٹیں نہیں چاہیے، منع کرنے میں بھی امتحان ہے نا، منع کرو گے تو یہ بات دل میں آئے گی اور لوگ بولیں گے ماشاء اللہ کتنا مخلص آدمی ہے، اور یہ آپ کو پسند آئے گا. چار آدمی دیکھے میرے کو کہ میں پیسے نہیں لیتا، مجھے پیسے کی ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بہت خطرناک بات ہے. اچھا قاری ہے، اچھا ناطخواں ہے، اچھا مبلغ ہے، اچھا مقرر ہے، اچھا مفتی ہے، اچھا پیر ہے، یہ سب کے سب امتحان کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنے آپ کو امتحان سے مبرہ نہ سمجھے کہ میرے ماننے والے اتنے ہیں تو یہ سب مجھے چھڑا لیں گے. اگر یہ سوچتے ہو تو شاید میرے ماننے والے جتنے اتنے شاید فی زمانہ جو زندہ اس کے ہوں، شاید ہی ہوں دنیا میں، تو اب یہ کہ میں تو بہت ڈرا ہوا ہوں کہ یہ مجھے چھوڑائیں گے کہاں. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان سب کے سامنے میرے پول کھلیں گے نا محشر میں, تو یہ کہیں تھو تھو نہ کریں مجھے. تو ایسا تھا, ایسا بھی تھا, تو یوں بھی تھا, تو یوں بھی تھا, میرا کیا بنے گا اگر قیامت کے روز ایپ کھل گئے تو. بس آقا کرم فرما دیں, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو وہ چاہیں گے میرے حشر میں رسوا ہو, اب وہ چاہیں گے میرے حشر میں رسوا ہو. آج بن بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آئے, آئے رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب, آئے رسوا میں بسوں گا یا رب. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حصہ, صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے جائے تو لجانا کیا ہے, بخش بے پوچھ لجائے تو لجانا کیا ہے. قبر محبوب کے جلووں سے بتا دے قبر محبوب کے جلووں سے بتا دے مالک تیرا کیا جائے گا, میں شاد رہوں گا یا رب تیرا کیا جائے گا, میں شاد رہوں گا یا رب. گر کفن پھاڑ کے کانپوں نے جمایا ڈیرا, گر کفن پھاڑ کے کانپوں نے جمایا ڈیرا, آئے بربادی کا جا چھپوں گا یا رب, آئے بربادی کا جا چھپوں گا یا رب. موت ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان ہم عبد القادر اختاری کولمبو سری لنکا سے میری گلیو ہے مدنی قافلے میں آج شاہد اختاری سے ساتھ. باپا جان مجھے سوال یہ ہے کہ اساں جے گھر وٹے کوئی بھی مسجد نہیں خالی جا نماز ہے تو میں اساں کے نماز پڑھن جی بھی اجازت ہے ایسا میں نماز اور درس کی ترقی پسا کری سکوں تھا اصل گھر کے اطراف میں گھر پانچ اسلامی بھائی رہن تھا انہیں کے بھی دعوت دی سکوں تھا نماز لے یہ رہنمائی کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جی اگر بدیں گے دعوت دینا اڈا تو ثواب تھینو, درس بھی دینا تو ثواب تھینو. مسلو نے مسجد نے مسلح جو حکم مسجد جے برابر تو نہیں لیکن بہرحال نماز جی جگہ ہے تو سارا بیڑا تھی نے نماز پڑھن بدے کل امامت کرے جو لائق کو انجے کار ثواب ہے کرنو خبر بدے صاحب ملی نے مسلح جتنا بھی ان کولمبو میں ان کے آباد کرو تو نماز پڑھو نے نیکی دعوت اڈا ڈیو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد پنہل اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے باپا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باپا سائیں اگر نماز کے دوران جماعت کے دوران کسی اسلامی بھائی کو نیند آ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر نماز میں نیند آ گئی تو صرف وضو تو نہیں جاتا, البتہ جو رکن نیند میں گزارا اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, دوبارہ ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ رکو میں نیند آ گئی, پورا رکو نیند میں کیا تو دوبارہ رکو کرنا پڑے گا. تین سبحان اللہ کی قدر جو ہے, اب مثال کے طور پر رکو پورا گزر گیا اور نیند میں گزر گئی آنکھ کھل گئی اور رکو ہی میں تھا تو اب تین سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کی مقدار اگر رک جائے گا کم از کم تو بھی رکو ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کتنا دل گا سکتی ہیں؟ نعرے نعرے اسلامی بہنیں نعرے لگا سکتی ہیں؟ ہاں اسلامی بہنوں کو نعرہ لگانے کی اجازت تو نہیں ہے اجتماعات وغیرہ میں, کیونکہ ان کی آوازیں جتنا بھی بچہ ہے نا یہ باہر جائیں گی اور غیر مردوں تک آواز عورت کی نہیں جانی چاہیے, نعروں کی نہیں, نعتوں کی نہیں, بیان کی نہیں, آواز نہیں جانی چاہیے. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو عالمی مدنی مرکز کی طرف سے اجتماعات میں نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے سدے ذرائع کے طور پر. لیکن نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچت ہو, تو یہ کہ گناہوں میں پڑنے کا کبھی اندیشہ اس میں, اس لیے وہ نعرے نہ لگائیں, کیونکہ ان کے نعروں کی آواز سن کر خائی نہ خائی مرد ہو سکتا ہے چلتے پھر رک جائیں گے, وہ آواز سے لطف اٹھائیں گے, یہ خطرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مزار پہ یا قبر کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا کفر, اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا حرام. تو اب اگر کوئی مزار پر سجدہ کرتا ہے, میں نے تو اب تک نہیں دیکھا, بہت مزاروں پہ گیا ہوں باقاعدہ, جس طرح نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا, بولتے کرتے ہوں گے کرنے والے, تو وہ پھر بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, اس لیے کہ اس کی نیت نہیں پتا کہ وہ اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے یا کوئی بزرگ سمجھ کر تعظیمن سجدہ کر رہا ہے. اور عام طور پہ لوگ جو مزار پہ جاتے ہیں تو اس کو خدا نہیں کہتے بلکہ اللہ کا ولی کہتے ہیں, نیک بندہ کہتے ہیں, اللہ والا کہتے ہیں. تو اب اگر اللہ والے کو وہ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں تو گناہگار ضرور ہے مگر کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے. اس کو مشرک قرار دینا یہ زیادتی ہے, یہ کسی کے دل پر حکم لگانا ہے. جب تک نیت, ہاں وہ خود اگر کہے کہ میں تو جس طرح نماز میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اسی طرح مزار پر بھی عبادت کی نیت سے اس صاحب مزار کو سجدہ کرتا ہوں تو کافر ہو جائے گا, لیکن آپ کسی کو پوچھو تو ایسا کبھی بھی نہیں کہے گا, وہ تعظیمن کرتے ہیں, ایسا غلط کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اور اگر یہ میری آواز سن رہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مزاروں کو سجدہ نہ کریں, کہ اس سے آپ خود بھی گناہگار ہوں گے, تعظیمن اگر کرتے ہیں تب بھی گناہگار ہوں گے. اور اس طرح جو لوگ مزار پر جا کر شریعت کے مطابق درود و فاتحہ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی شیطان جو وہ کان بھرتا ہے لوگوں کے اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں. پھر تو مزارات کے تقدس کو پامال نہ کریں, مزارات پر ضرور حاضری دیں, بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن وہی شریعت کے دائرے میں رہ کر وہاں ترکیب بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں فاروق عطاری سردار آباد درس باہ مدینہ مسجد کے سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میری کیا اوقات میں آپ سے سوال کروں؟ میری آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ نماز کے دوران کوئی فریادی آئے اس کی مدد کرنا کیسا ہے؟ اور الحمدللہ مدنی چینل کی بہارے ہیں کہ یعنی بابا جان کہ اس نے مجھے نماز دی, الحمدللہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ جیسے گناہ گار کو نماز پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ نمازوں کی ترکیب دینے والا بنا دیا. پیارے بابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں, جان میں, مال میں برکت عطا فرمائے, آپ کے دین میں برکت عطا فرمائے, جتنے بھی مدنی چینل سے وابستہ اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کروڑ رحمتیں آپ پر عطا فرمائے تمام اسلامی بھائیوں پہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفر مدینہ نگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد بڑوں تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے فریاد کی اور کوئی اس کو جان سے مار ڈالے گا, ایسی کوئی ترکیب ہے اور یہ بچانے پر قادر ہے, تب تو نماز توڑ کر اس کو بچانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی نابینا کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے اور امکان ہے کہ وہ گر پڑے گا اس میں, اور یہ بچانے پر قدرت رکھتا ہے, تو اب نماز توڑ کر اس کو بچانا واجب ہے. تو اس لیے وہ فریاد پر, اب کس طرح کی فریاد, سوال میں یہ نہیں تھا. تو بعض فریادوں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اور بعض فریادوں پر تو نماز توڑنا واجب ہو جائے گا, جس کی میں نے ابھی دو مثالیں آپ کو دی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر جیلانی ہے. میرا سوال ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے, اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں. اب دیکھو نا, ہم زندوں سے بھی تو مدد مانگتے ہی ہیں نا. ہمارے یہاں تو پولیس والوں نے مسئلہ بڑا حل کر رکھا ہے کہ وہ جگہ جگہ بورڈ لگا دیے, مددگار پولیس مددگار لکھا ہوا ہے یا پولیس مددگار, اور ساتھ میں 15 نمبر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چور ڈاکو تنگ کرتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ 15 نمبر ڈائل کر کے پولیس مددگار کو بلا لیں. اور انصار المہاجرین تو بچہ بچہ جانتا ہے. انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ زادہ اللہ تکریمہ حاضر پہنچے, تو وہاں کے صحابہ کرام نے ان کی مدد فرمائی, اسی لیے ان کو انصار کہا گیا. انصار کے معنی ہی مدد کرنے والا, انصار کے معنی مددگار. تو یوں دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مدد کا سلسلہ ہے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اب یہ کہ اللہ کو کیوں نہیں بلایا, بھائی اس کو کیوں بلایا. اور مثال کے طور پر ابھی کوئی مطلب میرے ہاتھ سے یہ سمجھو کہ اینک کیا یہ پیکٹ جو ہے یہ ہاتھ سے گر کر منچ سے نیچے چلا جائے تو میں کیا کہوں گا, یا اللہ تو اٹھا کے دے دے, یہی کہ بھائی ذرا دینا. تو یہ جو میں نے ان کو کہا بھائی ذرا دینا, یہی میں نے یہی الفاظ ہیں کہ بھائی آپ ذرا میری مدد کرنا, یہ مدد مانگنا ہی ہوا. اور ان کا مجھے اٹھا کر دینا یہ میری مدد کرنا ہوا. تو اس لیے وہ اب جب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں, مدد کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. مجھے مدنی مذاکرہ کرنا تھا تو میں کیا مدد کے بغیر بیٹھا ہوں؟ مائک لگانے والے نے مدد کی تو یہ منچ بچھانے والے نے مدد کی تو سائل نے سوال کر کے مدد کی تبھی تو میں جواب دینے پر قادر ہوا. تو اس لیے وہ مدد کے بغیر تو ہر معاملے میں, بچہ پیدا بھی بغیر مدد کے نہیں ہوتا, باپ کی مدد سے پیدا ہوتا ہے, وہ رحم میں قرار پاتا ہے، پھر دائی کی مدد سے باہر آتا ہے، پھر ماں کی مدد سے اس کیا مطلب پرورش ہوتی ہے، دودھ پلاتی ہے نا ماں، تو مدد ہی تو کر رہی ہے اس کی. اس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کی مدد، کبھی اس کے یہاں کوئی مصیبت چوری ڈکیتی یا کوئی تکلیف آتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے، تو پولیس کی مدد، تو جج کی مدد، تو کورٹ کی مدد. تو اس طرح مدد مدد مدد سے وہ گزرتا ہوا جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی مدد کا محتاج ہوتا ہے. کوئی اس کی ٹانگیں سیدھی کر رہا ہے، کوئی اس کی آنکھیں بند کر رہا ہے، کوئی اس کو نہلا رہا ہے، کوئی اس کو کفنا رہا ہے، کوئی دفنا رہا ہے، خود نہیں جاتا قبر میں، کندھوں میں سوار ہو کر یہ مدد کے ساتھ پہنچتا ہے، قبر میں اترتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ محتاج رہتا ہے مدد کا کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کرو. عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی مرنے والوں کی مدد ہے. تو مدد کے بغیر یہ گزارا نہیں. اب یہ اگر کوئی ٹال دے کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، تو عقلی دلیل عقل والوں کو دی جاتی ہے، جس میں عقل نہ ہو اس سے معذرت ہے. یہ قرآن پاک میں تو عقلی دلیل ہیں، حدیثوں میں بھی تو عقلی دلیل ہیں. یہ مدد ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی انکار کر دے کہ جو میں نے یہ مثالیں دی ہیں مدد نہیں ہے، تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو یہ سب مدد ہے، تو پھر اب جا کر گھوم پھر کر بات آئیے کہ یہ تو سب زندوں سے مدد ہے، تو جو دنیا سے چلے گئے ان سے مدد کیسے مانگنا جائز ہو جائے. ہاں اب جو بات ہے نا وہ سلیقے سے آئے گی کہ بھائی جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سے مدد مانگنا کیسا. تو ان سے مدد مانگنا نے انبیاء اور اولیاء سے ہی بھی جائز ہے. پاپا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں کہ ڈاکٹر سے دوائی لینا یا والدہ سے روٹی مانگی یا ساتھی نے مدد کی، تو یہ تو جو دنیاوی اعتبار سے ہے کہ جو اس کو تحت الاسباب کہتے ہیں، یعنی اسباب کے تحت ایسی چیزیں آتی ہیں، تو ایسی مددیں مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے دوائی مانگ سکتے ہیں، ماں باپ سے کھانا پینا مانگ سکتے ہیں، دوستوں سے کسی طرح کی مدد مانگ سکتے ہیں. اصل تو ایسی چیزیں جو ہیں جو عام طور پہ دی نہیں جاتی، کسی نبی سے ولی سے شفا طلب کرنا، ایسی باتیں جو ہیں یہ چیزیں کیسے ثابت ہوں گی؟ دنیاوی مدد تو ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں. اسی طرح دوسری بات آپ نے خود ارشاد فرما دی کہ یہ تو ہے کہ زندوں سے مانگنا، جو دنیا سے چلے گئے ان سے مدد مانگنے کے بارے میں کیا دلائل ہیں؟ زندوں سے تو وہ جو دنیا سے چلے گئے، جیسے انبیاء کرام تو اس کو تو ہم زندہ مانتے ہیں نا، میں کیا مانتا ہوں، حدیثیں بتا رہی ہیں، الانبیاء احیاء ان فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء ان فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ تو زندہ ہے. بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ چار حضرات کا تو انہوں نے نام لیا، اس میں غوث پاک کا بھی نام ہے، کہ یہ ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جس طرح یہ زندگی میں تصرف کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اس طرح تصرف کرتے ہیں. تو یہ کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ تقسیم کی عقلی دلیل ہے، تم یہ کہ زندہ مدد کرتے ہیں تو مردہ مدد کریں، ایسی دلیل لو، تو یہ صرف یہ ضرورت سے جن میں زیادہ عقل ہوتی ہے ان کی تقسیم ہے. قرآن کریم کی کوئی اگر آیت دے دے کہ جس میں یہ عقلی اور نقلی معنی قرآن و حدیث کی دلیل یہ تقسیم ہو. اب قرآن کریم اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی کو پوجے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. اب وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. اب بتائیے کہ اس میں کہاں زندہ یا مردہ کی تخصیص تو آئی نہیں، کوئی بتا دے کہاں ہے زندہ اور مردہ کی تخصیص. تو اس آیت سے تو یہی ہوا، اگر اس پر یہ کہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان سے مدد نہ مانگی جائے، تو یہ تو زبردستی زیادتی ہوگی نا، اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے. آپ مطلب نے کہ اس میں قرآن میں کہا ہے کہ صرف مطلب زندوں سے مدد مانگو اور دنیا سے چلے گئے ان سے مانگو ہی مت. اب اگر کوئی بولتا ہے کہ وہ فلاں آیت فلاں من، تو وہ میں آپ کو وہ فارمولا دے دیتا ہوں، نے جو بھی کوئی آیت آپ کو بتائے گا نا تو اس میں یا تو ہوگا من دون اللہ یا لفظ ہوگا من دون ہی. تو اس یہ آیتیں جتنی بھی نہیں بتوں کی شان میں, یہ تو ہم بھی کہتے بت مدد مانگ ہی نہیں سکتا, بت مدد کر ہی نہیں سکتا, بت سے تو ہم بت سے مدد تھوڑی مانگتے ہیں. یہ مزار پر جو اوپر مٹی کا تودا بنا ہوا اس سے تھوڑی مدد مانگ رہے ہیں, اس مزار کے اندر جو اللہ کا ولی تشریف فرما ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں. اب مجازن نسبت ہے کہ مزار سے مدد مانگ رہے ہیں, حقیقت میں وہ ہم مدد ولی سے مانگ رہے ہیں, اس لیے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. اچھا یہ امام غزالی کا قصہ نکلا تو میں اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے, وہ صدقات کے باب میں, خیرات و صدقات کے اور سخاوت کے باب میں, کہ ایک قافلہ کسی سخی کریم کے مدار پر قیام پذیر ہوا تو وہ جو صاحب مدار تھے وہ زندگی میں بہت سخاوت کے حوالے سے مشہور تھے, بہت سخی تھے. اب یہ وہاں مزار پر انہوں نے قیام کیا, یہ پتا چلا کہ پرانے لوگ مزارات بناتے تھے اور وہاں قیام کی بھی سہولتیں ہوتی تھیں جیسے آج کل بھی مزار بنائے جاتے ہیں. تو وہاں جب یہ لوگ سو گئے تو ایک شخص نے ایک خواب دیکھا کہ وہ صاحب مزار جو تھے قبر والے وہ خواب میں ظاہر ہوئے کہ میں ہی اس مزار میں ہوں اور آپ لوگ میرے مہمان ہیں, میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بختی اونٹ کے بدلے میں اپنا اونٹ کا سودا کر لیں؟ بختی اونٹ یہ دنیا یہ اہل عرب کا بہت مشہور اونٹ ہے, بختی اونٹ یہ سب سے بڑا اور شاندار اور قیمتی اونٹ مانا جاتا ہے بختی اونٹ. تو میرے آپ کا اونٹ اگر آپ میرے بختی اونٹ سے بدل لیں تو میں کچھ آپ کی مہمان نوازی کروں. تو خواب والے نے کہا کہ ہمیں منظور ہے بختی اونٹ سے سودا. تو جب وہ منظور ہو گیا تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ان کے اونٹ کو پکڑا اور ذبح کرنا شروع کیا, آنکھ کھل گئی تو اونٹ زخمی تھا تو انہوں نے اٹھا دوسروں کو اٹھایا ہوگا اس طرح مل کر انہوں نے اس کو اس کا گوشت وغیرہ ذبح کر کے گوشت بنایا اور کھا پی کر آگے بڑھے, مگر کوئی بختی اونٹ تو ملا نہیں, اونٹ زخمی ملا وہ اپنا ہی تھا کھا گئے لوگ. اب محمد آگے ہوا کیا, اب یہ آگے بڑھ گیا قافلہ. کچھ دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پیچھے سے کہ ہفتہ کاپتا اونٹ سوار دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور روک رہا تھا ان کو رکو رکو, انہوں نے آواز سنی تو رک گئی رک گئے. تو اونٹ سوار جو تھا وہ بختی اونٹ پر سوار تھا اور اس نے کہا کہ آپ میں سے فلاں کون ہے جس کا اونٹ خواب میں زخمی ہوا تھا؟ تو وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ صاحب بڑھ گئے آگے کہ وہ تو میں تھا. کہا کہ یہ جہاں آپ مزار پر قیام کیا تھا وہ میرے والد کا مزار ہے اور میرے والد نے خواب میں آ کر مجھے حکم دیا ہے کہ یہ بختی اونٹ جو ہے نا تمہارا یہ ان صاحب کو دے دو کیونکہ ان کا اونٹ میں نے زخمی کیا تھا, ان کی مہمان نوازی کی تھی. چنانچہ وہ اونٹ جو تھا بختی اونٹ ان کو دے دیا اس نوجوان نے, واپس آ گیا. اب یہ بتائیے کہ یہ مدد ہے, کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ وہ صاحب مزار ضرور کو اللہ کے ولی تھے جن کو اتنی طاقت تھی کہ خواب میں بھی اس کے داخل ہو گئے, پھر اتنی طاقت تھی کہ خواب کے ذریعے اونٹ کو ذبح کرنے لگے اونٹ کو زخمی کر دیا, اور یہ بھی طاقت تھی اور اپنے بیٹے کو بھی حکم دے سکتے تھے اور بیٹے کو بھیجا بھی اور یہ سب یعنی اونٹ بھی اس کو پہنچا دیا گیا. اگر یہ بھی مدد نہیں ہے تو مدد کس کو بولتے؟ پھر ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بارگاہ رسالت میں مدد مانگی ہے. یا اکرم الثقلین یا کنز الورا, یا اکرم الثقلین یا کنز الورا, یا تو کہا یا کر کے پکارا اے تمام جن و انس سے افضل، اے کنزل ورا یعنی خزانے، مخلوق کے خزانے، اور من جود کا انا تامعم، من جود کا انا تامعم بے جود کا لم یکن، اس طرح کے الفاظ، میں شعر پورا بھول گیا ہوں، یعنی کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ نعمان ہے، اس میں انہوں نے عرض کیا ہے کہ اے تمام جن و انس سے بہتر اور اے ساری مخلوق کے خزانے، میں آپ کی جود و سخاوت کا تمہا کرنے والا ہوں، یعنی ہرس کرنے والا ہوں کہ آپ کی جود و سخاوت سے مجھے بھی کوئی حصہ مل جائے، تو اپنی جود و سخاوت سے مجھے حصہ دیجئے. لابو حنیفتا فل نام سواک، ایسا کچھ ہے کہ ابو حنیفہ کے سوا کائنات میں، ابو حنیفہ کا اس کائنات میں آپ کے سوا کوئی نہیں. یہ مجھے اشعار بھول گئے عربی کے، تو انہوں نے یہ الفاظ، یہ اشعار کہے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ہمارے اسلاف نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، اور پھر ایک ابن ماج وہ تو قصیدہ فردہ کی ہے، یا اکرم الخلق ماں الوز و بہی، یا اکرم الخلق من مالی من الوز و بہی، یا اکرم الخلق مالی من الوز و بہی سواک عندہ حلول الحادث العمامی، اے تمام کائنات سے بہتر. کون ہے کہ جس کی، کون ہے جس کی میں پناہ پکڑوں، جس کو میں فریاد کروں سوا کا، آپ کے سوا، آپ کے سوا. یہ خوف اور گھبراہٹ اور آفتوں میں کون ہے جو میری مدد کرے، آفتوں کے انجی. صحیح فرما رہے، صحیح فرما رہے. اس طرح ہمارے اکابرین نے قصیدہ بردہ شریف تو مشہور ہے، تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے، بہت مقبول قصیدہ ہی. اور حدیث شریف نے ماجہ اور کافی مطلب ہے کہ اس کو راویوں نے نقل کیا ہے، اس میں بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو نابینا تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اپنی آنکھوں کی فریاد کی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم اس طرح نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت اس کو تعلیم فرمائی، ایک دعا تعلیم فرمائی، اور اس دعا میں یہ الفاظ بھی تھے، الفاظ یاد ہو تو وہی الفاظ تھے کہ اللہم انی اسألوکا و اتوسلو و اتوجہ الیکا بنبیک محمد نبی رحمتی یا رسول اللہ، انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی اللہم فشفعہ فیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے. یا رسول اللہ بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ میری اس حاجت کو پورا کیا جائے، اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. اور یہ باپا دیگر روایتوں کے اندر ہے، طبرانی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم جو ہے اس کی باقاعدہ سکھایا تھا ایک شخص کو کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو یہ دعا پڑھے. اس نے یہ دعا پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وصال ظاہری کے بعد، تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی. غالباً اس نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری سفارش کی، تو انہوں نے وہ نابینا والا قصہ سنایا کہ یہ دعا حاجت کی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنا ہی ہوا ہی. تو اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہو، مگر کسی نبی یا ولی سے مدد مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالی نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے، اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ میرا گر گیا تو میں نے بولا تو یہ اللہ کی عطا سے بولا کہ آپ اٹھا دو، انہوں نے اٹھا کر دیا تو اللہ کی عطا سے اٹھا کر دیا. تو فاعل حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے، حقیقت میں مدد مانگ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس نے یہ وسائل پیدا کیے, یہ وسیلے ہی ہیں سارے, انبیاء اور اولیاء بھی وسیلے ہیں, ڈائریکٹ مدد مانگنا بھی حقیقت میں یہ وسیلہ ہی کہلاتا ہے. تو اس لیے وہ غلط فہمی میں نہ پڑے اور آپ بے کھٹک یہ پکاریں, جیسا کہ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بہرحال یہ کہ اس طرح کی بحثوں میں میں مشورہ دوں گا نہ پڑا کریں, کہ اپنے کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے اور وہ پھر آدمی الجھ جاتا ہے اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. تو آپ بحثوں میں نہ الجھے کہ خامہ کا شیطان آپ کو پھر وسوسے ڈالے. تو جاہل یہ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پھر کہ مجھے قائل کر دو تو میں تمہاری مان لوں گا. اب آپ قائل اس کو یہ دعویٰ کریں گے مجھے قائل کر دو, تو آپ کا مذہب خود آپ کا خود ساختہ ہے. اب وہ قائل آپ کو کر دیا, اس نے ایسے دلائل دیتے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, تو آپ تو اس کے ہو گئے نا. حالانکہ جواب ہے لیکن آپ جاہل ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں کہ مجھے قائل کر دو. کہنا نہیں چاہیے سر, آپ کی کمزوری ہے, میں جواب نہیں دے پاتا, میری کمزوری ہے. اب میں بھول گیا ہوں بہت ساری, اٹک اٹک کے بولتا ہوں تو بھول گیا, تو میری کمزوری ہے نا. دلائل تو اپنی جگہ پر قرآن و حدیث کے موجود ہیں, تو ایک کیا مطلب بیسی وہ ہزاروں دلائل ہمارے علماء نے لکھے ہیں.